दूसरे दिन हस्बे वादा नादिरा शाम ढले पुल पर पहुंच गई। वहां मोहसिन राव पहले से मौजूद था। फिर वो दोनों पुल के दूसरे किनारे पर पहुंचकर ढलान उतर गए और दरख्तों में गायब हो गए। हिदायतुल्लाह पुल पर खड़ा होकर बहते पानी में डूबते सूरज का नज़ारा करने लगा। अभी शाम गहरी नहीं हुई थी, लेकिन दरख्तों में खासा अंधेरा फैल चुका था, इतना कि सूरतें भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही थीं। तब नादिरा ने मोहसिन का हाथ थाम लिया और बहुत प्यार से बोली, कैसे हो मोहसिन? मैं ठीक हूँ, मोहसिन राव ने रस्मन कहा। मैंने तुम्हारी निजात का बंदोबस्त कर दिया है। वो जोगी रामपाल 4 दिन के बाद इधर आएगा। यहाँ जंगल में रहेगा, अमल करेगा, और फिर अमावस की रात तुम्हें इस शहर से आज़ादी मिल जाएगी। मोहसिन, सोचो वो सुबह किस कदर हसीन होगी जब तुम कहीं भी जाने के लिए आज़ाद होगे। मैं तुम्हारे इस एहसान को ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। मुझे भूल जाओगे, नादिरा ने हंसकर कहा। क्या बात करती हो, वो परेशान होकर बोला। आज़ादी ऐसी ही चीज़ है। मैं आज़ाद कहाँ हूँगा, एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में चला जाऊँगा। किसकी कैद में? अरे भूल गई, तुमने पहली मुलाकात में क्या कहा था? क्या कहा था? बेफिक्र हो जाओ, मैं उसकी कैद से निकालकर तुम्हें अपना कैदी बना लूँगी, यही कहा था ना? मोहसिन राव ने कहा। क्या तुम मेरे कैदी बनने के लिए तैयार हो? नादिरा ने पूछा। पहले भी इकरार किया था, अब भी इकरार करता हूँ, तुम्हारा कैदी बनकर मुझे खुशी होगी। क्या तुम इस कैद से निकलकर मेरे साथ बहराम नगर चलोगे? ज़रूर चलूँगा, मगर ये बताओ कि गढ़ी बहराम नगर के दरवाज़े मुझ पर खुल जाएंगे? मोहसिन राव ने पूछा। मेरे होते हुए कौन वहाँ के दरवाज़े बंद कर सकता है? मेरा नाम नादिरा है, मैं कोई बुजदिल लड़की नहीं हूँ। मैंने अपने बाबाजान को बता दिया है कि मैं वक़ार से शादी नहीं करूँगी, नादिरा ने इंकिशाफ किया। फिर उन्होंने क्या कहा? मेरे बाबाजान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हें मेरा इनकार का अफसोस तो हुआ, लेकिन उन्होंने रिवायती बाप की तरह मेरे इनकार को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से तुम इनकार कर रही हो, उस वजह को मेरे सामने लाओ, बस अब तुम्हें बहराम नगर ले जाकर अपने बाबाजान के सामने खड़ा कर दूंगी और कह दूंगी कि ये है वो वजह, नादिरा ने बताया। फिर जानती हो उसके बाद क्या होगा? क्या होगा मोहसिन? धाएं धाएं और गोलियां चलेंगी, और मोहसिन राव खून में लितपित ज़मीन पर लोटे लगा रहे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो पहली गोली मैं अपने सीने पर खाऊंगी, नादिरा ने दावा किया। सच कहती हो, मोहसिन राव को यकीन ना आया। झूठ और सच का पता तो आने वाला वक्त बताएगा, अब इस वक्त मैं क्या कहूँ? नादिरा को लाहौर जाने के लिए देर हो रही थी। वो अगली मुलाकात का प्रोग्राम तय करके मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखती लाहौर चली गई। मोहसिन राव देर तक खड़ा उसकी गाड़ी की सुर्ख बत्ती को देखता रहा, जो ना जाने कब दिखाई देना बंद हो गई थी, लेकिन वो उसी फर्जी नुक्ते पर नजरें जमाए देखे जा रहा था। अंधेरा गहरा हो चुका था, दूर बस्ती में कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी, बाकी 3 अतराफ में सन्नाटा तारी था। मोहसिन राव अभी सोच ही रहा था कि वापस बस्ती में चले कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाथ का दबाव महसूस करते ही मोहसिन राव एकदम सहम गया, ये एक नर्म मुलायम दबाव था। वो अपने आप में कहाँ था, वो तो नादिरा की बातों में खोया हुआ था, सुंदर सपने देख रहा था कि अचानक उसे किसी ने बुला दिया। वो समझ गया कि आने वाला कौन है, लेकिन उसकी ये समझ में नहीं आया कि आने वाला यहाँ क्यों आया है। यहाँ क्यों खड़े हो मोहसिन? आने वाले ने पूछा। बस ऐसे ही खड़ा हो गया था, नहर के बहते पानी को देख रहा था। ऐसे अंधेरे में? अंधेरा तो अब हुआ है, मोहसिन ने सफाई पेश की। तुम क्यों आई हो राखी? तुम्हें बापू ने बुलाया है, उसने बताया। उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पुल पर हूँ? उसे मैंने बताया कि तुम पुल पर होगे, तुम यहाँ शाम को आकर खड़े हो जाते हो ना। उसने क्यों बुलाया है? मोहसिन राव ने फौरन मौजू बदल दिया। वो डरा कहीं कोई और बात ना उसके मुँह से निकल जाए। मुझे नहीं मालूम, चलकर पूछ लो। चलो। राखी ने उसका हाथ थामकर चलना चाहा, लेकिन मोहसिन राव ने बहुत नरमी से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और तेज तेज चलने लगा। अगरचे मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन उसे बस्ती का रास्ता असबर था। वो जानता था कि रास्ते में कहाँ कीचड़ है, कहाँ पत्थर है और कहाँ गढ़ा है। बरसों हो गए थे उन रास्तों पर चलते हुए। मोहसिन, राखी जो पीछे रह गई थी उसने आवाज़ दी। हाँ, क्या हुआ? मोहसिन चलते चलते रुक गया। मोहसिन, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? वो उसके बराबर आ गई। उसके लहजे में जाने क्या बात थी। राखी, कोई ऐसी वैसी बात ना पूछ लेना, क्या पता मैं सच कह सकूं या नहीं। मोहसिन राव एक अनजाने खौफ में मुब्तला होकर बोला, अगर तुम कुछ जानती हो तो बेहतर होगा कि उसे डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुम कितने कठोर हो मोहसिन, राखी जैसे सिसक कर बोली। मोहसिन राव ने जवाब में कुछ ना कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बस्ती में ले आया। वो उसके जज्बात से अच्छी तरह आगाह था। अब उसे यह भी मालूम हो गया था कि वो नादिरा के साथ मुलाकातों से गाफिल नहीं है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उससे कभी गाफिल नहीं रह सकता। ये और बात है कि वो खुद को गाफिल जाहिर करे। राखी ने आज तक उससे खुलकर बात नहीं की थी, बस इशारों इशारों में ही अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। मोहसिन राव ने उसके इशारे समझते हुए भी उसके किसी इशारे का जवाब नहीं दिया था। मोहसिन राव ने रास्ते में सोचा, हो सकता है कि वो नादिरा के बारे में कुछ न जानती हो और अपने हवाले से कोई सच उगलवाना चाहती हो, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती हो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, बात अधूरी रह गई थी और उसे फिलहाल मुकम्मल नहीं किया जा सकता था। वो सहन में दाखिल हुआ था तो राजमदारी सामने ही मूंढे पर बैठा हुआ था। उसके सीधे हाथ पांव पर रीझ बैठा हुआ था और बाएं हाथ पर बंदर खड़ा हुआ था। उसके हाथ दोनों जानवरों के सर पर रखे हुए थे। उसके पीछे दीवार में गड़ी हुई कील में लालटीन लटक रही थी। पीछे से पड़ती हुई रोशनी में वो तीनों अजीबोगरीब दिखाई दे रहे थे, बेहद पुरअसरार और खौफ में मुब्तला कर देने वाले। राखी, ये तो है काम मिला रे, राजमदारी ने बड़े पुरअसरार लहजे में पूछा। वहीं बाबू, जहां मैंने बताया था, राखी ने सादगी से जवाब दिया। नहर वाले पुल पर, राजमदारी ने तस्दीक चाही। हां बापू, राखी ने अजबात में गर्दन हिलाई। ओ रसिया, राजमदारी अपने बंदर से मुखातिब हुआ। बंदर अपना नाम सुनते ही उसकी गोद में आ बैठा। रीछ अपने दोनों पांव पर उठकर खड़ा हो गया। अरे मेरी गोद में क्यों चढ़ गया है रे रसिया, जा मेरा चाकू तो लेकर आ। चाकू का नाम सुनकर मोहसिन राव की सिट्टी गुम हो गई। राजमदारी का हुक्म सुनते ही रसिया उसकी गोद से कूदा और छलांगे लगाता हुआ अंदर कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो उसके मुंह में चाकू दबा हुआ था। नज़दीक आकर वो दो पांव पर खड़ा हो गया और अपने अगले दो पांव अपने सीने पर बांध लिए और अपना मुंह उठा दिया। राजमदारी ने उसके मुंह से चाकू निकाल लिया। उसे खोला तो 6 इंच लंबा फल लालटेन की धुंधली रोशनी के बावजूद एक बारगी चमक उठा। मोहसिन खुले हुए चाकू को देखकर सहम गया। उसे यूं लगा जैसे राजमदारी ये चाकू फेंककर उसे मार देगा। वो एक कदम पीछे हटकर फौरन राखी की आड़ में हो गया। इधर आ रे छोरे, राजमदारी ने उसे अपने नज़दीक आने का इशारा किया। राखी उसके सामने से हट गई। वो मजबूरन आगे बढ़ा और उसके नज़दीक पहुंचकर खामोशी से खड़ा हो गया। देख मोहसिना, मैंने तुझे बहुत से काम सिखा दिए हैं रे, अब तुझे वो खेल सिखाता हूँ जिसकी वजह से तेरी जान बची है, राजमदारी ने कहा। यह सुनकर मोहसिन राव की जान में जान आई। वो समझ रहा था कि नादिरा से मुलाकातों का राज खुल गया है तो अब उसे सजा मिलने वाली है। मोहसिन राव ने गहरा और ठंडा सांस लिया और बोला, हाँ बापू सिखाओ। 7 दिन के बाद अमावास की रात आने वाली है। ये अमल आज से शुरू होगा और अमावास की रात को पूरा होगा। अमावास की रात को तू जंगल में होगा, डर मत, मैं तेरे साथ चलूंगा रे। रात 12 बजे एक घास पर अमल करना पड़ेगा, उसके बाद तू एक बड़ा जादूगर बन जाएगा। पर मोहसिना एक बात बता, बड़ा जादूगर बनकर तू मोहे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा रे, राजमदारी ने पूछा। कैसी बात करते हो बापू, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चला जाऊंगा, तुम्हारा क्या भरोसा मोहसिन? राखी ने उसके नज़दीक आकर आहिस्ता से कहा, इतनी आहिस्ता से कि राजमदारी सुन ना पाया। ला, अपना हाथ आगे बढ़ा, राजमदारी ने कहा। फिर राखी से मुखातिब होकर बोला, राखी तू पीछे हट। ये ले बापू, राखी पीछे हटती हुई बोली, हर कोई मुझे पीछे हटाता है। राजमदारी ने राखी की बात पर कोई तवज्जह ना दी, लेकिन मोहसिन राव ने उसे मुड़कर ज़रूर देखा। राजमदारी ने मोहसिन का हाथ पकड़ लिया और चाकू से उसके अंगूठे पर हल्का सा चीरा लगाया। चाकू की धार बहुत तेज थी, फौरन खून निकल आया। उसने अपने गले से उल्लू का पंजा निकाला और कोई मंत्र पढ़ते हुए उस पंजे की एक एक उंगली पर खून लगाया। फिर उस खूनालूद पंजे को उसकी पेशानी पर फेरा। उसकी पेशानी पर खून की लकीरें बन गईं। बस जा मोहसिना, अंदर कमरे में जा। अब तूने कमरे से सूरज निकलने से पहले नहीं निकलना है रे, समझ गया ना मेरी बात? चाहे तुहे कोई कितना ही पुकारे, देख अगर उसकी पुकार पर बाहर निकल गया तो इतना जान ले कि अंधा हो जाएगा। ठीक है बापू, मैं अंदर जा रहा हूँ, अब सुबह ही बाहर निकलूँगा, मोहसिन राव ने उसे यकीन दिला दिया। राजमदारी बहुत अय्यार आदमी था। वो सारा चक्कर उसने मोहसिन राव को जादू सिखाने के लिए नहीं चलाया था, ये चक्कर उसने मोहसिन राव को मुकम्मल तौर पर अपना मुती बनाने के लिए चलाया था। नादिरा से मिलते हुए राखी ने देख लिया था, उसने राजमदारी को बता दिया था। राजमदारी जमाना शनास आदमी था, उसने अंदाज़ा लगाया कि चंद दिनों में तोता उड़ने के काबिल हो जाएगा, लिहाजा उसने न सिर्फ उसके पर काटने बल्कि एक बड़े पिंजरे में बंद करने का बंदोबस्त कर लिया। इधर राजमदारी मोहसिन राव को मजीद कैद में जकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उधर रामपाल जोगी ने उसे आज़ाद कराने का अमल शुरू कर दिया था। जोगी रामपाल ने बाजार से एक गज काला कपड़ा, एक नया उस्तरा और एक कोरी मिट्टी की हिंडिया खरीदी। रात को उसने बस्ती से निकलकर एक पीपल के जड़ में छोटा सा घड़ा खोदा, हंडिया को उसमें रखकर देखा। हंडिया उसमें पूरी तरह नहीं आई, उसने गढ़े को थोड़ा सा और कुशादा किया। जब हंडिया पूरी तरह उस गढ़े में बैठ गई तो वो गढ़े को यूं ही खुला छोड़कर हंडिया को अपने साथ ले आया। घर में आकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, जलती लालटीन को ज़मीन पर रखा। फिर हंडिया उस्तरा और काले कपड़े को लेकर वो ज़मीन पर आसन जमा कर बैठ गया। हंडिया को औंधा करके उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। वक्फे वक्फे से वो उस्तरे से हंडिया पर मारता जाता था। फिर उसने हंडिया को सीधा किया, काले कपड़े को अपने कंधे पर डाला, उस्तरा हाथ में पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से लालटीन की चुमनी उठाकर उसमें फूंक मारी। जलती लालटीन भड़क कर बुझ गई, कमरे में मुकम्मल तारीकी छा गई। जोगी रामपाल ने अपने कंधे से काला कपड़ा उतारा और तेज उस्तरे से काटकर उसके तीन टुकड़े कर दिए। फिर काले कपड़े के दो टुकड़ों और उस्तरे को हंडिया में डाल दिया और तीसरे को हंडिया के मुंह पर बांध दिया और अंधेरे में ही हंडिया को दोनों हाथों में उठाकर घर से निकल पड़ा। वो कुछ पढ़ता जाता और हंडिया पर फूंकता जाता था, यहाँ तक कि वो बस्ती के बाहर उस पीपल के दरख्त के नीचे चला गया जहाँ उसने कुछ देर पहले हंडिया के बराबर गढ़ा खोदा था। हंडिया को उस घड़े में उतारने से पहले अपने बाएं हाथ से गढ़े को टटोला। गढ़े में पानी भरा हुआ था, पानी से घड़ा भरा हुआ महसूस करके उसे बड़ी खुशी हुई। उसका अमल कामयाबी की तरफ गामजन था। जोगी रामपाल ने वो बंद हंडिया उस गढ़े में रख दी, काफ़ी पानी उस हंडिया में चला गया। जोगी रामपाल ने फिर उस गढ़े को अच्छी तरह मिट्टी से बंद कर दिया। गढ़े पर मिट्टी डालने के बाद जोगी रामपाल ने मिट्टी में अपनी एक उंगली घुसेड़ दी और आधे घंटे तक उकड़ू बैठा हुआ मंत्र पढ़ता रहा। उसके बाद वो उठकर अपने घर आ गया और आराम से सो गया। दूसरे दिन मोहसिन राव सोकर उठा तो हशाश बशाश था। वो कमरे से बाहर निकल आया, सहन में चारपाई पर बैठी राखी सब्जी काट रही थी। राजमदारी अभी अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। मोहसिन राव राखी के पास आकर बैठ गया। राखी का माथा ठंका, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। राखी के करीब बैठना तो दूर की बात है, वो नज़र भर कर देखता भी नहीं था। जोगी रामपाल ने उसको हिदायत की थी कि किसी तरह राजमदारी के गले से उल्लू का पंजा निकाल ली, ये काम वो खुद तो नहीं कर सकता था। रात को उसे ख्याल आया था कि ये काम राखी से क्यों ना करवाने की कोशिश करे, अगर वो उस पर थोड़ी सी तवज्जह दे दे, उस पर यह जाहिर करे कि उसे उससे मोहब्बत होती जा रही है। फिर वो राखी से उल्लू का पंजा अपने गले में डालने की ख्वाहिश जाहिर करे तो राखी यकीनन उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने बाप के गले से वो पंजा निकालकर उसके हवाले कर देगी। ये सोचकर वो राखी के नज़दीक चारपाई पर बैठा था। वो नहीं जानता था कि वो जिन लोगों को फरेब देने जा रहा है वो कैसे शातिर लोग हैं। उन्होंने तो पहले ही उसके गिर जाल फैला दिया था। राखी सुंदर सपने देखने में मगन थी। वो जानती थी कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब मोहसिन राव अपना माजी भूल जाएगा, उसकी याददाश्त जादू की भूल भुलैयों में गुम हो जाएगी, फिर मोहसिन राव को उससे कोई छीन नहीं सकेगा। खैर, वो चारपाई पर बैठा तो राखी की तवज्जह बढ़ गई और दरांती से साग काटते काटते उसका हाथ बहक गया, उसकी उंगली कट गई। हल्की सी आवाज़ के साथ उसने साग परे डाल दिया और अपनी उंगली पकड़कर देखने लगी, जिससे भल भल खून बह जा रहा था। अरे, ये तुमने क्या किया? मोहसिन राव ने फौरन उसका हाथ थाम लिया और अपने अंगूठे से उसके जख्म को दबा दिया। इस मोहब्बत आमेज सलूक ने राखी पर नशा सातारी कर दिया। वो अपनी तकलीफ भूल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका जी चाहा कि मोहसिन यूं ही सदियों तक उसका जख्म दबाए बैठा रहे। अरे, ये खून तो बह जा रहा है। मोहसिन राव ने अंगूठा हटाकर देखा। ठहरो, मैं अंदर से कपड़ा फाड़ कर लाता हूं, पानी में भिगोकर बांधूं तो खून बहना बंद हो जाएगा। तुम मत उठना मोहसिन, बहने दो, थोड़ा सा खून बह जाए तो क्या हो जाएगा, खून मेरे अंदर बहुत है। राखी ने आंखें खोलकर देखा। पागल हुई हो क्या? वो उठने लगा। मोहसिन, एक बात बताओ। राखी ने उसे उठने ना दिया। हाँ बोलो। देखो, सच सच बताना। चलो ठीक है, सच सच बताऊंगा। तुमने कभी प्यार किया है? हाँ, किया है, मोहसिन राव ने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। लेकिन ये मत पूछना किससे। नहीं, ये नहीं पूछूंगी, मैं जानती हूँ, उसने मानीखेज लहजे में कहा। तुम जानती हो? वो घबराया। ना सिर्फ जानती हूँ बल्कि पहचानती भी हूँ। जब जानती हो तो फिर पूछती क्यों हो? ये जानने के लिए कि तुम कितना सच बोलते हो। खैर, इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि प्यार किसे कहते हैं। राखी ने अपनी बात का रुख पलट दिया। प्यार ता हयात कैद का नाम है, एक ऐसी कैद जिसे आदमी अपनी खुशी से कबूल करता है। और नफरत? नफरत मोहब्बत का दूसरा रुख है, एक ऐसा रुख जिसे पलटते देर नहीं लगती। क्या यह कहना चाहते हो कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं? हाँ बिल्कुल, असल में दोनों एक हैं, नफरत मोहब्बत, मोहब्बत नफरत, और शायद यही जिंदगी है। मोहसिन राव ने मोहब्बत के फलसफे की वजाहत की। वो कुछ समझी कुछ ना समझी। तभी अंदर से खांसने की आवाज़ आई। मोहसिन ने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। फिर वो अंदर कमरे में से एक पट्टी फाड़ कर ले आया और उसे पानी में भिगोकर उसकी उंगली पर लपेट दी। इतने में राजमदारी ने राखी को आवाज़ दी। राखी, ओ राखी, कहाँ है रे तू? हाँ बापू, मैं बाहर हूँ। ओ, मेरा हुक्का तो जाकर सिलगा दे। अच्छा बापू, अभी करती हूँ। तुम रहने दो, मैं हुक्का ताज़ा करके दे देता हूँ, मोहसिन राव ने कहा और राजमदारी के कमरे में चला गया। राजमदारी अपनी कार्रवाई में लगा रहा। जोगी रामपाल अपने मंत्र पढ़कर फूंकता रहा। इस तरह तीन दिन गुजर गए। तीन दिन के बाद अमावस की रात थी। जोगी रामपाल पीपल के दरख्त के नीचे दबाई हुई अपनी हिंडिया उखाड़कर उधर जंगल में आ गया था। हिदायतुल्लाह ने उसे खाने पीने की तमाम अशिया फराहम कर दी थीं। खुर्दोनोश का इतना सामान उसके सामने ढेर कर दिया था कि वो जंगल में एक हफ्ता भी रहता तो सामान ख़त्म ना होता। एक घने दरख्त के नीचे उसने अपना एक छोटा सा खैमा लगा लिया। सांपों की कई पिटारियाँ वो अपने साथ लाया था। उन पिटारियों में मुख्तलिफ सांप बंद थे। उनमें एक सांप बहुत खतरनाक था, इतना खतरनाक कि अगर महज फुंकार मार दे तो घास जल जाती थी। अमावस की रात हफ्ते और इतवार की दरमियानी शबकू थी। हफ्ते को मोहसिन राव जंगल का चक्कर लगा कर गया था। उसने जोगी रामपाल को बता दिया था कि वो राजमदारी के गले से उल्लू का पंजा निकालने में नाकाम रहा है। जोगी रामपाल ने उसे तसल्ली दी कि वो फिक्र ना करे, राजमदारी अब उसका कुछ न बिगाड़ सकेगा। जोगी रामपाल ने राजमदारी का इस्तेमाल शुदा कपड़ा मंगवाया था। मोहसिन राव उसकी एक धोती उठाकर लाया था, जो उसने जोगी रामपाल के हवाले कर दी। मोहसिन राव ने उसे यह भी बता दिया था कि अमावास की रात वो भी उसी जंगल में होंगे। यह सुनकर जोगी खुश हो गया था और उसने अपनी कामयाबी का 100% यकीन दिला दिया था। इधर नादिरा एक एक दिन गिनकर गुजार रही थी। उसे मोहसिन राव की आज़ादी का शिद्दत से इंतज़ार था। तय यह हुआ था कि वो इतवार की शाम को मोहसिन राव को लेने के लिए आएगी। उसने कहलवाया था कि अपना ज़रूरी सामान बांध रखे और मुकर्ररा वक्त पर पुल के नज़दीक मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाए। वो उसे फौरन बहराम नगर ले जाएगी। फिर एक नई और खुशबू भरी जिंदगी का आगाज होगा। इधर राखी को अमावस की रात का शिद्दत से इंतज़ार था। उसे यकीन था कि अमावस की रात गुजरते ही मोहसिन राव उसकी पेशानी पर झूमर बनकर सज जाएगा। फिर एक पुरबहार और रंगीन सफ़र की इब्तिदा होगी। हर शख्स अपने अपने दाव पर लगा हुआ था। उम्मीदें और आरजुएं मचल रही थीं। वक्त का धारा बह रहा था। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। आदमी जो सोचे वो हो जाए तो फिर तकदीर अपने खेल कैसे दिखाए। ये लोग अपने अपने खेलों में लगे हुए थे और तकदीर दूर बैठी अपना ही जाल बुन रही थी। अमावस की रात, तारीख और सियाह, जंगल का पुरहैबत सन्नाटा। जोगी रामपाल और राजमदारी एक दूसरे से बेगाना, अपने अपने मंत्रों में मसरूफ। जोगी रामपाल ने वक्त मुकर्ररा पर हंडिया का मुंह खोला, अंदर से सियाह कपड़े के दोनों टुकड़े निकाले, उन्हें ज़मीन पर इस तरह रखे कि सलेब की शक्ल इख्तियार कर गई, या यूं समझ लो कि आदमी का ढांचा बन गए। जोगी रामपाल ने उस्तरा खोलकर कपड़े को चीरकर उसी जगह ज़मीन पर गाड़ दिया और फिर उस्तरे पर हंडिया को औंधा करके रख दिया। उसके बाद उसने वो काला नाक पिटारी से निकाला जिसकी एक फुंकार से घास जल जाती थी। काला नाक पिटारी से निकलते ही फन फैलाकर जोगी रामपाल के सामने खड़ा हो गया। जोगी रामपाल ने राजमदारी की धोती अपने हाथ में पकड़कर उसके सामने लहराई। काले रंग ने धोती देखते ही उस पर फन मारा। धोती पर फौरन ही सियाह धब्बा पड़ गया। जोगी रामपाल ने कोई मंत्र पढ़कर ये अमल 3 बार दोहराया और फिर वो धोती सामने की तरफ उछाल दी। वो काला नाग फौरन उस धोती की तरफ लिपका और फिर जंगल की ज़मीन पर बड़ी सूरत से फिसलने लगा। काला नाग अच्छी तरह जानता था कि उसने क्या करना है और किधर जाना है। खैर, ये बात तो राजमदारी भी अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने मोहसिन राव पर अपना मुकम्मल कब्ज़ा जमाने के लिए 6 दिन पहले जो अमल शुरू किया था उसे आज की रात मुकम्मल हो जाना था। राजमदारी रीछ की खाल पर बैठा हुआ देवाई मंत्र का जाप कर रहा था। मोहसिन राव उससे 5 कदम के फासले पर एक बड़े पत्थर पर बैठा था। हर सू अंधेरा था। मोहसिन राव उस तसव्वुर से खुश था कि आज की रात उसके कैद की आखिरी रात है। आने वाली सुबह अनदेखी बेड़ियों के कटने की खबर लेकर आएगी। एक तरफ वो आज़ाद हो जाएगा तो दूसरी तरफ राजमदारी अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती जादू उसे सिखा देगा। उसे बहुत से जादू आते थे लेकिन उस जादू की हैबत कुछ और ही थी। ऊपर से कटकर गिरते आज़ा देकर लोग दमबखुद हो जाया करते थे और उस खेल के बाद उन पर नोटों की बारिश हो जाती थी। खैर, उसे पैसे की तमन्ना ना थी। वो कई करोड़ की जायदाद का मालिक था। अलबत्ता ये शोबतेबाजी अपनी ज़िंदगी को दिलचस्प बनाने के लिए काम आएगी। फिर जब वो बहराम नगर की राजकुमारी को अपने साथ लेकर लाहौर अपने घर पहुँचेगा तो उसके माँ बाप की हालत काबिले दीद होगी। उस बेचारे को क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। आइंदा उसकी अपनी ही हालत काबिले दीद हो जाएगी। जिस कैद से निजात के ख्वाब वो देख रहा था उससे कहीं बदतर कैद में चला जाएगा। पत्थर पर बैठे बैठे और सुहाने सपने देखते देखते उसे ऊँग सी आ गई। उसी लम्हे कुछ हुआ और जो कुछ हुआ वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थे। राजमदारी अचानक ही किसी जानवर की तरह डकराया था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी हो। मोहसिन राव ने आँखें फाड़कर राजमदारी की तरफ देखा मगर उसे कुछ नज़र न आया। रीछ की खाल, फिर उस पर बैठा वो खुद रीछ जैसा, पीछे काले दरख्त, मुकम्मल अंधेरा, भला क्या नज़र आता। क्या हुआ बापू? वो पत्थर से उठकर खड़ा हो गया। मोहसिना, जल्दी कर, मेरे पास आ रे छोरा, वो शिद्दत दर्द से कराहते हुए बोला। मोहसिन राव को इतना अंदाज़ा तो था कि वो कहाँ बैठा है। उसके दरमियान महज 5 कदम का फासला था। लेकिन उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। शायद मंत्र उल्टा हो गया है। बहरहाल जब वो अंदाजे से राजमदारी के नज़दीक पहुंचा, उसके पांव की ठोकर उसके सर को लगी। राजमदारी ने फौरन उसका पांव पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बमुश्किल बोला, देवा मदद, देवा मदद। क्या हुआ बापू, कुछ बोलो तो। उसने अपना हाथ छुड़ाकर राजमदारी के जिस्म को टटोल कर देखना चाहा, लेकिन राजमदारी की गिरफ्त मजबूत थी। उसने मोहसिन का हाथ ना छोड़ा। देवा मदद, देवा आ देवा मदद, उसने फिर कहना शुरू किया। बापू, ओ बापू, कुछ तो बताओ। अब का बताऊं रे लोमड़ी के बच्चे, तूने खूब धोखा दिया रे। बापू क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें भला क्यों धोखा दूंगा, तुम ही तो मुझे यहां लाए हो इस जंगल में। मोहसिन राव की समझ में कुछ ना आया। और वो जो तेरा बाप उधर बैठा है रे, उसे कौन लाया है यहां? मोहे अब सब पता चल गया है रे, देवा की कसम सब पता लग गया। पर याद रख कि तुहे मैं आजाद नहीं होने दूंगा रे। देवाह मदद, देवाह मदद, राजमदारी ने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए कहा। राजमदारी ने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था और एक ही बात कहे जा रहा था, देवा आ देवा मदद। राजमदारी का हाथ काफी बड़ा था, बहुत सख्त था। उससे हाथ मिलाते हुए ये एहसास होता था जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा पकड़ लिया हो। इस वक्त जैसे जैसे वो देवा को मदद के लिए पुकारता जाता था, उसका हाथ नर्म पड़ता जाता था। देवा काली वाह, देवा मदद, देवा आ, वो मुसलसल बोले जा रहा था। उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था, बला का सूज था। कुछ देर के बाद ही मोहसिन राव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी औरत के हाथ में आ गया हो। वो इंतहाई नरमो नाजुक हाथ था, गदाज और रेशमी। राजमदारी की आवाज आ रही थी, देवा अब ये तेरे हवाले, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। राजमदारी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, यहां तक कि वो बिल्कुल मादूम हो गई। फिर एक झटका सा लगा, वो नर्म मुलायम और गदाज हाथ उसके हाथ से छूट गया। राजमदारी अपने साथ लालटीन लाया था। उसने कहा था कि जब जाप खत्म हो जाएगा और मोहसिन राव को जादू आ जाएगा तो फिर वो दोनों मिलकर खाना खाएंगे और खाना खाकर सीधे घर चलेंगे, लालटीन रास्ता दिखाने के काम आएगी। मोहसिन राव ने आंखें फाड़कर और हाथों से टटोलकर लालटीन तलाश की, जेब से दिया सिलाई निकालकर लालटीन जलाई। फिर उसने लालटीन अपने हाथ में पकड़कर जो जरा सी ऊंची की और लालटीन की मध्यम रोशनी में उसे जो कुछ नजर आया वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। राजमदारी की लाश पिघल चुकी थी, लाश के गिर्द सियाह खून फैला हुआ था। मोहसिन राव को अंदाजा हुआ कि उसे किसी बेहद खतरनाक सांप ने काटा है। सांप का ख्याल आते ही वो फौरन उसकी लाश से पीछे हट गया और लालटीन की मध्यम रोशनी में इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। आसपास किसी सांप का वजूद ना था। अब उसने यहां ठहरना मुनासिब ना समझा। वो लालटीन अपने साथ लेकर, जोगी रामपाल का खेमा यहां से ज्यादा फासले पर नहीं था, आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो जोगी रामपाल के ठिकाने पर पहुंच गया। उसके छोटे से खेमे का पर्दा गिरा हुआ था और अंदर से मध्यम मध्यम रोशनी बाहर निकल रही थी। खेमे के अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर कोई नहीं है। मोहसिन राव ने झुककर खेमे का पर्दा हटाया तो उसे अंदर जोगी रामपाल धोनी मारे बैठा नजर आया। उसके सामने काले कपड़े का एक पुतला सा बना हुआ था जिसके दरमियान में एक उस्त्रा पेवस था और उस्त्रे पर एक हिंडिया औंधी रखी थी। दाएं तरफ एक खुली पिटारी रखी थी। जोगी रामपाल की गोद में एक बीन पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही मोहसिन राव ने खेमे का पर्दा उठाया उसी वक्त जोगी रामपाल ने आंखें खोल दीं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कहो क्या खबर लाए हो, जोगी रामपाल ने पूछा। राजमदारी चल बसा, मोहसिन राव ने खबर सुनाई। बधाई हो भाई, आजादी मुबारक हो, जोगी रामपाल खुश होकर बोला। क्या मैं आजाद हो गया? मैं जहां चाहे जा सकता हूं, अब तो कोई मेरा कलीजा नहीं पकड़ेगा, मोहसिन राव ने तस्दीक चाही। हां तुम आजाद हो गए, तुम्हारे ऊपर से जादू का असर खत्म हो गया। इस काम के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी है। इसके अलावा मुझे अपने एक कीमती नाक से हाथ धोना पड़ा है। वो कैसे? राजमदारी को ठिकाने लगाने की कीमत चुकानी पड़ी। क्या मतलब? इस काम के बदले उसने आज़ादी तलब की जो मुझे देना पड़ी। मजबूरी थी, राजमदारी को ठिकाने लगाने का काम कोई और कर भी नहीं सकता था उस नाक के अलावा। इसका मतलब है कि मेरा ख्याल सही निकला, वाकई उसे किसी नाग ने ढसा था। हाँ, और नाग भी ऐसा जिसका काटा पानी मांगना तो दूर की बात है, खुद पानी पानी हो जाएगा। तुमने उसकी लाश तो देख ली होगी? बहुत बुरी हालत थी लाश की, मुझसे तो देखी नहीं गई। मोहसिन राव ने कांप कर कहा। उसने जुल्म किया था, एक मानस पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया था, उसे उसकी सजा तो मिलनी ही थी। जोगी रामपाल ने कहा। जोगी महाराज, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने इस काम का माकूल मुआवजा लिया है, जोगी रामपाल ने बताया। इसमें कोई शक नहीं था कि जोगी रामपाल ने यह काम माकूल मुआवजे पर किया था और उसकी ये मेहनत रायगा नहीं गई थी। जरा सी गफलत से यह मामला उल्टा भी हो सकता था। अगर राजमदारी को सांप के आने की इतला चंद मिनट कबल मिल जाती तो राजमदारी की जगह खैमे में जोगी रामपाल की लाश पड़ी होती। राजमदारी कोई मामूली चीज ना था, वो अपने तकब्बुर में मारा गया। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि उस वक्त दूर दूर तक उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं, कोई नहीं जो उसके मुकाबले पर आ सके, उसके किए हुए शहर को तोड़ सके। लेकिन बाज़ अवकात यूं भी होता है कि हाथी को चूंटी पछाड़ जाती है। राजमदारी इस दुनिया से तो चला गया था, लेकिन जाते जाते एक करतब दिखा गया था। वो मदारी जो था, उसने देवा काली वाह को पुकार लिया था। इस तरह मोहसिन राव आसमान से गिरकर खजूर में नहीं अटका था, बल्कि सीधा पाताल में चला गया था। और ये बात उसे मालूम थी, न जोगी रामपाल को। वो रात मोहसिन राव ने जोगी रामपाल के साथ उसके खैमे में गुजारी। सुबह को यहाँ हिदायतुल्लाह को आना था और शाम को नादिरा को मोहसिन राव से मिलने के लिए नहर के पुल पर आना था। नादिरा ने कहा था कि वो अपना सामान लेकर उस बस्ती को खैरबाद कहकर आए, क्योंकि वो उसे अपने साथ बहराम नगर ले जाना चाहती है। सुबह को वक्त मुकर्ररा पर हिदायतुल्लाह आ पहुंचा। उसने जो दोनों को इकट्ठा देखा तो खुशी से झूम उठा। उसे मोहसिन राव के यहाँ मिलने की तवक्को नहीं थी। साहिब जी, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, इसका मतलब है कि जोगी महाराज ने अपना चमत्कार दिखा दिया है, हिदायतुल्लाह ने जोगी रामपाल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हिदायतुल्लाह, उस जालिम का खात्मा हो चुका है, मोहसिन राव ने बताया। वो है कहाँ? जंगल में पड़ा है। फिर तो आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। जोगी महाराज को उनकी बस्ती में छोड़कर हम गढ़ी बहराम नगर चले जाएंगे। बीबी वहाँ मुंतजर बैठी हैं, आपको साथ देखेंगी तो वो फिर हर फिक्र से आज़ाद हो जाएंगी। हिदायतुल्लाह ने तजवीज़ पेश की, जिसे मोहसिन राव ने फौरन मान ली। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, वो इस इलाके से अब फौरन निकल जाना चाहता था। जोगी रामपाल और हिदायतुल्लाह ने जल्दी जल्दी सामान समेटा, उसे नज़दीकी खड़ी जीप में लादा और फिर वो दोनों बहराम नगर की तरफ रवाना हो गए। दोपहर तक वो बहराम नगर पहुंच गए। जोगी रामपाल को उसकी बस्ती में छोड़ा और फिर हिदायतुल्लाह मोहसिन राव को लेकर गढ़ी बहराम नगर पहुंचा। उस गढ़ी को देखकर मोहसिन राव को अपनी सावनपुर वाली हवेली याद आ गई। उसकी याददाश्त के आईने पर जादू की जो गर्द जमी हुई थी वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। गुजरा हुआ वक्त अंगड़ाई लेकर उठ बैठा था। सावनपुर की हवेली के साथ उसे फौरन ही अपने चचा राव अहमद अली का ख्याल आया। उस जालिम ने उसे कत्ल करवाने की साजिश की थी। इस वाकये को गुजरे कई साल हो गए थे, वो अब तक मुतमईन हो चुका होगा कि अब उसकी राह में कोई कांटा नहीं रहा। वो खूब चैन की बांसुरी बजा रहा होगा। फिर उसने उसकी गुमशुदगी के बारे में उसके वालिदैन को जाने क्या बताया होगा। बाबा और मम्मी तो परेशान होकर रह गए होंगे। खैर कोई मसला नहीं, वो अब बच्चा नहीं रहा, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तजुर्बेकार हो चुका है, वो एक एक को देख लेगा। फिलहाल तो नादिरा उसके सामने खड़ी थी, अभी तो उसे देखना था। जब हिदायतुल्लाह मोहसिन राव को साथ लेकर गढ़ी के गेट में दाखिल हुआ तो नादिरा ने फौरन ही उसको देख लिया था। वो सामने अपने ऊपर वाले कमरे की खिड़की में खड़ी थी। जीप के अंदर दाखिल होते ही जैसे ही उसकी नज़र मोहसिन राव पर पड़ी तो वो खुशी से दीवानी हो गई। वो तेज़ी से नीचे उतरकर गढ़ी के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंच गई। तभी हिदायतुल्लाह मोहसिन राव के साथ गढ़ी के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा। नादिरा ने मोहसिन को देखा, मोहसिन ने नादिरा को देखा, आंखों से आंखें मिली, होंठों पर तबस्सुम आया, आंखों में शौक़े विसाल जागा। दोनों बेइख्तियार एक दूसरे की तरफ बढ़े। हिदायतुल्लाह की मौजूदगी में हिजाब माने आया, दोनों तरस कर रह गए। कमाल है मोहसिन, आप आ गए। नादिरा के चेहरे में बेपनाह मुसर्रत थी। हम तो शाम को आपकी तरफ आने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे, बस हिदायतुल्लाह के आने का इंतज़ार था। तो मैं वापस चला जाता हूँ, नहर वाले पुल पर पहुंचकर आपका इंतज़ार करूँगा, मोहसिन ने हंसकर कहा। हाय, अब आपको कौन जाने देगा, नादिरा ने बहुत खुलूस से कहा। मैं इस गढ़ी में आपको खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन ये तो बताइए, ये आपने अपना हुलिया क्या बना रखा है? साहेब, हम जंगल से आ रहे हैं, मोहसिन राव ने नादिरा की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए जंगली बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, वो राजमदारी का जादू का क्या बना, नादिरा ने पूछा। बीबी, उसका शहर टूट गया, तभी तो मोहसिन राव साहेब आपके सामने मौजूद हैं, हिदायतुल्लाह ने कहा। हाँ वाकई, इनका यहाँ आना ही इस बात का सबूत है, पर यह सब हुआ कैसे, नादिरा ने हाथ के इशारे से अंदर चलने को कहा। वो मोहसिन राव को घड़ी के आलीशान ड्राइंग रूम में ले गई। मोहसिन राव एक सोफे पर बैठ गया, हिदायतुल्लाह हाथ बंधे खड़ा हो गया। मोहसिन राव ने अब तक जो बीती थी वो कह सुनाई। नादिरा सारी रौदात सुनकर बोली, इसका मतलब है कि जोगी रामपाल काम का आदमी निकला, मैं तो उसे महज सपेरा समझ रही थी। नहीं, वो महज सपेरा नहीं है, वो जादू जानता है, उसने राजमदारी के जादू का तोड़ करके उसे ठिकाने लगा दिया है। रास्ते में जोगी रामपाल ने बताया कि राजमदारी की मौत ही उसका जादू का तोड़ था। राजमदारी की जिंदगी में मुझे बड़े से बड़ा जादूगर भी उसके चुंगल से नहीं छुड़ा सकता था। जोगी रामपाल ने मुझे उसके चुंगल से छुड़ाने के लिए कई अमल किए, उसने बहुत मेहनत की, फिर इस चक्कर में उसने अपना एक कीमती सांप भी गवा दिया। उसके बारे में जोगी रामपाल ने एक पुरअसरार सी बात कही जो कम अज़ कम मेरी तो समझ में नहीं आई, मोहसिन राव ने बताया। ऐसा क्या कहा, नादिरा ने पूछा। उसने बताया कि उस सांप ने राजमदारी का काम तमाम करने के लिए आज़ादी तलब की थी जो जोगी रामपाल को देना पड़ी, लेकिन बकौल उसके इस काम को कोई और नाक नहीं कर सकता था। ये सपेरों और सांपों की दुनिया भी बड़ी अजीब है, आपने जोगी रामपाल से वजाहत तलब नहीं की, नादिरा ने पूछा। हाँ, मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, वो बात टाल गया। मेरा ख्याल है कि वो सांप जोगी रामपाल की कैद में होगा, उसने उसे आज़ादी देकर यह काम करवा लिया है, नादिरा ने बात की तह तक पहुंचने की कोशिश की। अच्छा खैर, छोड़ें इस मसले को, आप जाकर नहा धो लें, मैं आपके लिए कपड़े भिजवाती हूँ। ठीक है, मोहसिन राव फौरन खड़ा हो गया। देखो हिदायतुल्लाह, मोहसिन राव को मेहमानों वाले कमरे में ले जाओ, फिलहाल मैं बाबा जानी के कपड़े भिजवा देती हूँ, फिर एक दो दिन में नए कपड़े सिल जाएंगे, मास्टर रजाक से कह देना शाम को आकर नाप ले जाए, नादिरा ने कहा। जी बेहतर बीबी, मैं मास्टर रजाक को बुला लाऊंगा। ठीक है मोहसिन, आप अपने कमरे में चलें, नहाए धोएं, कपड़े तब्दील करें, आपको शिद्दत की भूख लगी होगी, मैं खाना लगवाती हूँ, साथ खाना खाएंगे, नादिरा ने कहा और ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मोहसिन राव हिदायतुल्लाह की रहनुमाई में मेहमान खाने की तरफ चला गया। ये एक शानदार कमरा था, एक तवील अरसे के बाद मोहसिन राव को ऐसा पुरआसाइश कमरा नसीब हुआ था। अब उसे हर लम्हे बात बात पर अपना घर, अपनी हवेली याद आ रही थी, अपने वालिदैन याद आ रहे थे। मोहसिन राव को हैरत हो रही थी कि इतने साल उसने अपने माँ बाप के बगैर कैसे गुजारा, राजमदारी के अमल ने उसका दिलो दिमाग मुअत्तल कर दिया था, वो अपना घर बार भूल गया था। उसके दिल में राजमदारी के कच्चे मकान की मोहब्बत भर गई थी, वो उस बस्ती से निकलना ही नहीं चाहता था और अब शहर टूटते ही वो 12-13 साल मोहसिन बन गया था। शिकार पर निकलने और कत्ल की साजिश के वाकयात बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। हिदायतुल्लाह उसे कमरे में पहुंचा कर चला गया। मोहसिन राव खूबसूरत बेड पर नीम दराज होकर कपड़ों का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद एक मुलाजिमा राजा बहराम नगर के 2-3 जोड़े मेज पर रखकर चली गई। मोहसिन राव एक जोड़ा लेकर गुसलखाने में घुस गया। ये एक पुरआसाइश गुसलखाना था। नहाकर जब वो कदे आदम आईने के सामने खड़ा हुआ तो अपने आप को देखकर हैरान रह गया। वो क्या से क्या हो गया था। राजमदारी के घर में एक छोटा सा आईना था और वो भी चटका हुआ। उसमें पूरा चेहरा भी नजर न आता था। उसे अपना चेहरा भी टुकड़ों टुकड़ों में देखना पड़ता था। आज एक लंबे अरसे के बाद उसने अपने वजूद को आईने में देखा तो वो अपने आप में खो गया। उस आईने में कभी वो 13-14 साल मोहसिन को देखता था, आज वो 18-19 साल का था। उसकी उठान तो बचपन से ही अच्छी थी, जवानी ने तो कयामत ढा दी, वो उस पर टूट कर बरसी थी। मोहसिन का लड़कपन गायब हो चुका था। नौजवान मोहसिन उसके सामने था। वो एक बहुत पुरकशिश नौजवान बन गया था। कसरती सडोल जिस्म, सीने पर काले और घने बाल, चौड़ा सीना, ऊंचा लंबा कद, सफ़ेद रंगत, किताबी चेहरा, मुकनातीसी आँखें। वो आईने में खुद को हर जाविये से देख रहा था और खुश हो रहा था। वो ये तो जानता था कि वो खूबसूरत है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो इस कदर खूबसूरत है। आज उसे अपने इंतहाई हसीन होने का यकीन हुआ। खुद को आईने में देखते देखते अचानक उसको ये एहसास हुआ कि वो गुसलखाने में अकेला नहीं है। इस एहसास के साथ ही उसने अपने कदमों में पड़े तौलिए को उठाकर फौरन अपने गिर्द लपेट लिया और दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। दरवाज़ा बंद था। फिर उसने गुसलखाने में चारों तरफ नज़रें घुमाईं। गुसलखाने में उसके सिवा कोई ना था, लेकिन यह एहसास अब भी कायम था कि गुसलखाने में उसके अलावा भी कोई है। इस ख्याल से उसके दिल में खौफ सा पैदा हुआ। वो मज़ीद वहाँ नहीं ठहर सका। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर निकल आया। बाहर आया तो एक मुलाजिमा उसकी मुंतज़िर थी। उसे देखकर वो बोली, बीबी आपका खाने की मेज़ पर इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, चलो, मोहसिन ने कहा और उस मुलाजिमा के साथ चल दिया। खाने के कमरे में खाना सजाए नादिरा उसकी मुंतज़िर थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई। राजा बहराम नगर के कपड़ों में वो बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। नादिरा ने उसे तहसीन आमीज़ नज़रों से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हैं, बुरा लग रहा हूं ना? भई, मांगे के कपड़ों में बंदा ऐसा ही लग सकता है। मोहसिन राव ने हंसते हुए एक कुर्सी खींची और बड़े मुहज़्ज़िबाना तरीके से बैठ गया। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जनाब, बिल्कुल राजकुमार, नादिरा ने उसकी तारीफ की। राजकुमार ना सही, छोटा मोटा जमींदार जरूर हूं, ये और बात है कि फिलहाल मैं बेजमीन हूं, उसने खाना निकालते हुए कहा। मोहसिन, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीनें दिलवा कर रहूँगी, ज़रा बाबा जानी आ जाएं, नादिरा ने बड़े पुरअज़म लहजे में कहा। राजा साहब कहीं गए हुए हैं, मोहसिन राव ने पूछा। आजकल वो पेरिस में हैं, नादिरा ने उसे बताया। पेरिस में? हाँ, नादिरा ने इस्बात में गर्दन हिलाई। मेरे बाबा जानी बड़े जिंदा दिल इंसान हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करना कोई उनसे सीखे, खेल तमाशों मेले ठेलों के बहुत शौकीन हैं, उनसे वक्त बच जाए तो शिकार खेलते हैं, शिकार से दिल भर जाता है तो सैर व तफरीह को निकल जाते हैं, आजकल उन पर सियाहत का भूत सवार है, नादिरा ने बताया। ये भूत कब उतरेगा, मेरा मतलब है कि, मोहसिन राव ने बात मुकम्मल ना की। मैं आपका मतलब समझ गई, नादिरा मुस्कुरा कर बोली, बस वो 2-4 दिन में आने ही वाले हैं। बाप पर तो सियाहत का भूत सवार है, चलिए मान लिया, लेकिन बेटी पर आजकल कौन सा भूत सवार है, मोहसिन राव ने हंसकर पूछा। ये जो मेरे सामने बैठा है, नादिरा के मुंह से बेसाख्ता निकला। मोहसिन राव उसका जवाब सुनकर खुश हुआ। उसने एक जोरदार कहकह लगाया और बोला, भाई बहुत खूब। मोहसिन, इस घड़ी में आए हुए मुश्किल से 1-1.5 घंटा हुआ है, लेकिन जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे तुम यहां काफी अरसे से हो। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? नादिरा ने पूछा। मैं क्या जानूं, मोहसिन राव ने मासूमियत से कहा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें राखी याद नहीं आती? नादिरा ने उसे गहरी निगाहों से देखा। वो बेचारी मेरे जंगल से लौटने का इंतजार कर रही होगी। तुम जानती हो ना नादिरा कि राजमदारी मुझे जंगल में जादू सिखाने नहीं ले गया था, मोहसिन राव ने इंकशाफ किया। तो फिर? नादिरा ने पूछा। वो मुझ पर मुकम्मल कब्जा चाहता था। उसने ऐसा अमल शुरू किया था कि अगर वो मुकम्मल हो जाता तो मेरी याददाश्त भी गुम हो जाती। मैं एकदम उल्लू बन जाता। वो जो कहता मुझे उस पर अमल करना होता। यह बात मुझे जोगी रामपाल ने बताई थी। शुक्र है मोहसिन, तुम बच गए। नादिरा ने ठंडा सांस भरा। हाँ वाकई, मोहसिन ने कहा। मैं राखी की बात कर रही थी। सुना है वो तुम्हें बहुत चाहती थी। नादिरा ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा। ये सच है, मोहसिन ने सदके दिल से कहा। सुना है वो है भी बहुत खूबसूरत। ये भी सच है, मोहसिन राव ने इकरार किया। फिर पूछा, लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? तुमने तो उसे नहीं देखा। हाँ मैंने तो उसे नहीं देखा, देखने की तमन्ना ही रही। ये बात मुझे हिदायतुल्लाह ने बताई। उसने राखी को देखा था, नादिरा ने बताया। तुम राखी का जिक्र क्यों ले बैठी हो? मोहसिन राव को तशवीश हुई। ऐसे ही तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा नहीं, गैर जरूरी। फिर किसकी बात करूं? अपनी, सिर्फ अपनी, मोहसिन राव ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं क्या हूं? ये अजीब सवाल था। तुम साहिरा हो। अगर मैं साहिरा हूं तो कम तुम भी नहीं हो। तुम जादूगर हो, बहुत बड़े जादूगर, जिसने नादिरा जैसी लड़की का दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया। नादिरा, अगर मैं महज एक मदारी का बेटा होता तो क्या तुम फिर भी इसी कदर चाहती? मोहसिन ने पूछा। वाह, तुमने ये क्या सवाल किया? नादिरा ने खाना खाते खाते अपना हाथ खींच लिया। खाना तो खाओ, मोहसिन राव ने उसे टोका। हाँ खाती हूँ, पहले तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूँ, नादिरा ने बड़ी संजीदगी से कहा। जब तुमने मेरे हाथ में अंगूठी रखी, ये वो लम्हा था जब मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, और जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारी बस्ती पहुंची तो ये वो लम्हा था कि मेरी रूह भी मेरी ना रही थी, किसी और के कब्जे में चली गई थी, और मैं बेकरार होकर अपनी रूह की तलाश में नहर वाले पुल पर पहुंच गई थी। अब तुम खुद ही इंसाफ करो मोहसिन, इन दोनों लम्हों में मुझे यह कब मालूम था कि तुम किसी बड़े जमींदार के बेटे हो? या मुझे मालूम था? मोहसिन राव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे मुस्कुराकर देखता रहा। उसे अंदाजा हो गया था कि नादिरा उसके इस सवाल से खफा हो गई है। उसके लहजे की खफकी उसने साफ महसूस कर ली थी। इस सवाल का उसने यूं ही तस्किरा कर दिया था जैसे उसने राखी के बारे में पूछा था। उसने भी एक सवाल पूछ लिया था, हालांकि इस दौरान उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि नादिरा किस कदर दीवानी लड़की है। इस कदर दीवानी के आग में कूद जाने के नतीजे के बारे में भी नहीं जानती थी। ऐसी लड़की से इस तरह का सवाल उसकी बेगर्ज मोहब्बत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। मोहसिन राव ने एक छोटा सा निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो ये खा लो, खूबसूरत लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, वो बुरे लगते हैं। इस छोटे से निवाले के लिए नादिरा ने फौरन बड़ा सा मुंह फाड़ दिया और उसका हाथ पकड़कर निवाला अपने मुंह में ले लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं नाराज तो नहीं हूं। खाना खाने के बाद मोहसिन राव मेहमान खाने में चला गया। यहां बैठकर उन दोनों ने कॉफी पी। मोहसिन रात भर का जागा हुआ था, उसे जबरदस्त नींद आ रही थी। नादिरा उसे आराम करने का कहकर उसके कमरे से चली गई और जाते जाते कमरे का दरवाजा बंद कर गई। मोहसिन ने उठकर खिड़कियों के पर्दे बराबर किए। कमरे में एक खुशगवार सा अंधेरा छा गया। वो बेड पर लेटा तो फौरन ही उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। तब वो गुसलखाने से निकली। मोहसिन राव के बेड के नज़दीक आकर उसने उसे बगौर देखा। मोहसिन राव ऐसा दिलकश मर्द था जिससे कोई भी जन से मुखालिफ अपना दिल हार बैठती थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून छाया हुआ था। वो सोता हुआ इतना हसीन लग रहा था कि वो बेकरार हो उठी। उसने मोहसिन राव के पैरों की तरफ आकर उसके दोनों अंगूठे पकड़ लिए और फिर वो धीरे धीरे उसके जिस्म में सुरायत करने लगी, अंगूठों से पैरों में, पैरों से पिंडलियों में, फिर ऊपर और ऊपर, यहाँ तक के सीने में। मोहसिन राव इस वक्त पूरी तरह सो नहीं पाया था। निम गनोदगी की सी कैफियत थी। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे पाँव के अंगूठों से उसके जिस्म में धुआं सा भर रहा है, उस पर घटा सी छा रही है, एक खालिश, एक सरशारी की सी कैफियत उस पर तारी हो रही थी। फिर ये धुआं सा, ये बादल से उसके अंदर सफ़र करते उसके सीने तक पहुंच गए। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर बंधे हुए थे। तब किसी ने उसे छुआ, एक रेशमी हाथ का सा एहसास उसे अपने हाथ पर हुआ। अब उसने लाहौल पढ़नी शुरू कर दी। उसके जिस्म ने मज़ाहिमत का आगाज़ किया। उसने चीखना चाहा। वो नादिरा को चीख चीख कर अपनी मदद के लिए बुला रहा था। तभी एक झटका सा लगा और मोहसिन राव की आँख खुल गई। उसने गर्दन घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया। कमरे में कुछ ना था। वो गुसल खाने में जा चुकी थी। मोहसिन राव की समझ में ना आया कि वो किस किस्म की कैफियत थी। आया उसने ख्वाब देखा है या ये सब जागते में हुआ है। उसके हाथ पर किसी नाजुक हाथ का लम्स अब भी मौजूद था और पाँव के अंगूठे से सीने तक एक घटा सी छाने की कैफियत, उसका लाहौल पढ़ना और नादिरा को मदद के लिए पुकारना, हर बात उसके जहन में अच्छी तरह नक्श थी। शायद वो लेटते ही सो गया था, उसने सोचा। उसने ख्वाब समझकर अपने जहन को झटका और फिर करवट लेकर सो गया। शाम को हिदायतुल्लाह ने उसे आकर उठाया। मुलाजिमा दो बार देख कर जा चुकी थी। वो गहरी नींद सोया हुआ था। तब नादिरा ने हिदायतुल्लाह को भेजा था। उसने मोहसिन राव का बाजू छूकर आवाज़ दी, साहिब जी, साहिब जी। मोहसिन राव ने फौरन आंखें खोल दी और उसे पूछा, हाँ क्या हुआ? साहिब जी, शाम हो गई है, आप कब तक सोएंगे? चाय पी लें, बीबी आपका इंतज़ार कर रही हैं, हिदायतुल्लाह ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा। अच्छा, मोहसिन राव ये कहकर फौरन उठ गया और गुसल खाने में दाखिल होने से पहले बोला, हिदायतुल्लाह मेरा 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जी ठीक है साहिब जी, हिदायतुल्लाह ने कहा। मोहसिन राव गुसल खाने में दाखिल हुआ। उसने अपने चेहरे पर पानी के खूब छपाके मारे। मुंह धोते धोते अचानक उसे एहसास हुआ जैसे गुसल खाने में उसके साथ कोई और भी है। इस ख्याल के साथ ही एक और एहसास उभरा। एकदम उसके दिल में नहाने की ख्वाहिश जागी। इस ख्वाहिश पर उसे बड़ी हैरत हुई क्योंकि वो चंद घंटे पहले ही तो नहाया था। फिर उसका दिल उसे नहाने पर क्यों उकसा रहा था? उसके पीछे क्या अजायम थे? किसी के अंदर होने का एहसास बदस्तूर कायम था। उसे खौफ सा महसूस होने लगा। वो मुंह धो चुका था। वो फौरन ही गुसल खाने से बाहर आ गया। कमरे में हिदायतुल्लाह मौजूद था। उसे देखकर मोहसिन राव ने सुकून का सांस लिया। मोहसिन राव ने सोचा कि हिदायतुल्लाह को गुसल खाने में भेजकर देखी, अंदाज़ा हो जाएगा कि यह महज उसका वहम है या फिर वाकई अंदर कोई चीज़ है। हिदायतुल्लाह ज़रा बाथरूम में तो जाओ। साहिब जी, बाथरूम में क्या है? वो मोहसिन राव की बात सुनते ही कांपने लगा। ओ भाई डरो मत, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, तुम अंदर जाओ, दरवाज़ा बंद करो और 2 मिनट आईने के सामने खड़े होकर बाहर आ जाओ, मोहसिन राव ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा साहिब जी, जाता हूँ। वो बादिल नाख्वास्ता गुसल खाने की तरफ बढ़ा। 2 मिनट के बाद जब वो बाहर आया तो मुस्कुरा रहा था। साहिब जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अंदर तो कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कब कहा था कि अंदर कुछ है? मोहसिन राव ने हंसकर कहा। हाँ, आपने कुछ कहा तो नहीं था, पर आपके अंदाज से तो पता चला कि जैसे अंदर कुछ है, हिदायतुल्लाह बोला। हिदायतुल्लाह के अंदर जाने और मुस्कुराते हुए बाहर आने से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये एहसास के अंदर कुछ है महज उसका वहम था। अगर अंदर कुछ होता तो हिदायतुल्लाह भी उसको महसूस करता। खाने की मेज़ पर चाय के साथ बहुत कुछ था। नादिरा बसद इसरार उसे एक एक करके तमाम चीज़ें खिलाती रही। चाय से फारिग हुए तो टेलर मास्टर रजाक उसका नाप लेने आ गया। उसने कल सुबह तक एक पैंट शर्ट सीकर देने का वादा किया। बकिया और जोड़ी रात तक पहुंचाने का यकीन दिलाया। मोहसिन राव अपने घर लाहौर जाने के लिए बेकरार था। उसने इस सिलसिले में नादिरा से तस्किरा किया। नादिरा, मैं लाहौर जाना चाहता हूं। जाओ, नादिरा ने एक लफ्जी जवाब दिया। इस मुख्तसर से जवाब से वो उसके लहजे का अंदाज़ा न लगा सका था कि उसने नाराज़ होकर कहा है या खुशी से। कैसे जाऊं? मोहसिन राव ने पूछा। तुम्हें हिदायतुल्लाह छोड़ आएगा, अगर कहो तो मैं भी साथ चलूं। नहीं, अभी नहीं, मोहसिन राव फौरन बोला। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। गुलबर्ग में मेरे चचा रहते हैं, मैं वहां जाती रहती हूं, मैं वहां चली जाऊंगी, नादिरा हंसकर बोली। खैर, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं अपने वालिदैन के साथ यहां आऊं, तब तक राजा साहेब भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, नादिरा ने उसकी बात से इत्तेफाक कर लिया। रात का खाना खाकर वो दोनों बहुत देर तक गढ़ी के बाग में टहलते रहे। खूबसूरत रोमानी बातें, मुस्तकबिल के ख्वाब, छेड़छाड़, हंसी मजाक, शेर व शायरी। जब वो दोनों बातें करके और टहल टहल कर थक गए तो नादिरा उसे उसके कमरे तक पहुंचाकर अंदर गढ़ी में चली गई और वो कमरे में आ गया। अंदर आकर उसने दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन चटखनी ना लगाई। कपड़े तब्दील करके उसने लाइट बुझाई और बेड पर लेटकर टांगें फैला ली और लाहौर जाने के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें बोझल होने लगीं। फिर जल्द ही वो नींद की आगोश में चला गया। तब वो मुस्कुराती हुई गुसलखाने से बरामद हुई और उसके पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ लिए। मोहसिन राव को अचानक ही महसूस हुआ जैसे वो किसी की गिरफ्त में है, कोई उस पर छाया हुआ है। उसके होशो हवास बहाल ना थे, वो नीम गनूदगी के आलम में था। चाहता था कि पूरी तरह जाग जाए, लेकिन अपनी इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक सरशारी किसी कैफियत उस पर तारी होती जा रही थी, एक रेशमी से लम्स का एहसास था। वो जो भी था उस पर पूरी तरह छाया हुआ था। उसके आसाब मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में थे। एक नशा सा था जो बढ़ता जा रहा था। कैफ आगही लम्हे दराज होते जा रहे थे और उसके होश उड़ते जा रहे थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बेहद नकाहत महसूस हो रही थी। वो उठा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो फौरन ही बेड पर बैठ गया, फिर कुछ देर बाद उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गुसलखाने में पहुंचा। गुसलखाने में पहुंचकर जब उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो वो अपना चेहरा देखकर खौफजदा हो गया। वो किसी चिपकली की तरह एकदम जर्द हो रहा था। वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने ये सोचकर कि कोई मुलाजिमा या हिदायतुल्लाह होगा, कुर्सी पर बैठते हुए जोर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है। तभी थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, ट्रे में रखे बर्तन बुझ उठे। उसकी ट्रे पर नज़र पड़ी, फिर ट्रे जिसके हाथों में थी उस पर नज़र पड़ी। अरे, वो चौंक कर उठ गया। अरे आपने ये जहमत क्यों की? नाश्ता किसी मुलाजिमा के हाथ भिजवा देती। हाँ, ऐसा भी हो सकता था। नादिरा ने अंदर आकर मुस्कुराते हुए ट्रे पर नज़र रखी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? मोहसिन राव ने शिकायती अंदाज में कहा। जनाब, आपको मालूम है कि ये नाश्ता मैंने अपने हाथों से तैयार किया है, फिर सोचा कि जब नाश्ता बनाया ही है तो सर्व भी खुद क्यों ना किया जाए। बस ये सोचकर खुद ही ट्रे उठा लाई। आपको कोई एतराज़ हो तो फरमाएं, नादिरा ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला। बिला वजह जहमत हुई, मोहसिन राव ने कहा। वो उसकी बात का कोई जवाब देना चाहती थी कि उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो एकदम घबरा गई। अरे, ये क्या हुआ आपको? तकल्लुफ़ दिखा रहा हूँ, मोहसिन राव ने पूछा। अरे नहीं बाबा, वो परेशान होकर बोली। आप पीले क्यों हो रहे हैं? ये आपको क्या हुआ है? मैं ऐसे ही लाल पीला होता रहता हूँ, उसने बात बनाने की कोशिश की। नहीं मोहसिन, मैं मजाक नहीं कर रही, जाकर आईना देखो। आईना देखकर ही तो आ रहा हूँ, वो गमबख्त मुझे चिढ़ा रहा था। मोहसिन, मैं संजीदा हूँ। संजीदा हो तो नाश्ते की बात करो। हाँ ठीक है, नाश्ता कर लो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। देखो ख्वामखा डॉक्टर को ना बुला लेना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जादूगर हूँ ना, इसलिए गिरगुट की तरह रंग बदलता रहता हूँ, मोहसिन राव ने हंसकर कहा। अगर ये सच है तो फिर तुम रोज मुझे डराया करोगे। नहीं ज्यादा नहीं, मोहसिन राव ने मासूम सूरत बनाकर कहा। अच्छा लाओ चाय दो, यह कहकर उसने केतली को छुआ, फिर बोला, जनाब ये तो बिल्कुल ठंडी है, इसमें चाय है भी या नहीं? हैं? नादिरा ने जल्दी से केतली का ढक्कन उठाया तो उसमें चाय नाम की कोई चीज ना थी। मोहसिन ये क्या, चाय कहाँ गई? नादिरा हैरान होकर बोली। चाय कहाँ जाएगी, केतली में है, जरा गौर से देखो, मोहसिन राव ने केतली छूकर कहा। नादिरा ने जल्दी से केतली का ढक्कन उठाया तो उसमें वाकई चाय मौजूद थी। कमाल है, लेकिन ये किस तरह हुआ? अभी केतली खाली थी, अभी चाय से भर गई। इसकी चाय कहाँ चली गई थी, नादिरा ने पूछा। चाय तो कहीं नहीं गई, ये महज नज़रबंदी का खेल था, मैं जो दिखा रहा था वो तुम देख रही थी, मोहसिन राव ने अपने शोबदे की वजाहत की। नाश्ता करके मोहसिन राव ने अपने बदन में थोड़ी सी जान महसूस की। ये एक ही रात में उस पर क्या इफ्तात पड़ी थी कि न सिर्फ उसके बदन का खून निचुड़ गया था बल्कि बेहद कमजोरी भी हो गई। नादिरा को तो उसने मजाक में टाल दिया था, लेकिन उसका जहन इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ था। फिर उसे रात का ख्वाब याद आया, अजीब ख्वाब था वो, उस ख्वाब के बारे में सोचकर उसके जिस्म में झुरझुरी सी आ गई। अभी वो नाश्ते से फारिग ही हुए थे कि हिदायतुल्लाह मास्टर रजाक के साथ आ पहुंचा। मोहसिन राव ने पैंट शर्ट पहनकर देखी, दोनों कपड़े उसने बहुत अच्छे सिए थे, मोहसिन राव उन्हें पहनकर बहुत स्मार्ट लग रहा था। मास्टर रजाक के जाने के बाद सबसे पहली बात जो हिदायतुल्लाह ने की वो मोहसिन राव की रंगत से मुतालिक थी। साहिब जी आप इस कदर पीले क्यों हो रहे हैं? सुन लिया मोहसिन हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है, आप मेरी बात मजाक में उड़ा रहे थे ना, नादिरा ने शिकवा जाहिर किया। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मोहसिन राव ने बेनियाजी से कहा, लेकिन जोगी रामपाल के साथ जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा, हिदायतुल्लाह ने अफसरदा से लहजे में कहा। क्या हुआ हिदायतुल्लाह, दोनों ने बैक वक्त पूछा। सुबह ही सुबह मैं जोगी रामपाल के घर गया था, बीबी ने मुझे 5,000 रुपये दिए थे जोगी रामपाल को देने के लिए, उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं बिला खौफ व खतर अंदर चला गया क्योंकि मैं ये जानता था कि वो घर में अकेला रहता है। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुझे ज़मीन पर लेटा हुआ नज़र आया, उसकी आँखें खुली हुई थीं और आँख से आंसू बहकर कान में जा रहे थे, उसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था, जुबान बंद थी, वो अपनी आँखों को गर्दिश देने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता था। मैंने झुककर उससे पूछना चाहा कि ये सब कैसे हुआ, तभी उसकी आँखों में ज़िंदगी की टिमटिमाते चिराग बुझ गए, उसकी आँखें खुली की खुली रह गईं, धड़कन बंद हो गई, नब्ज रुक गई, आंसू मुंजमद हो गए। मैंने उसकी आँखें बंद करना चाहीं लेकिन वो बावजूद कोशिश के बंद ना हो सकी, उसके सीने पर किसी परिंदे का एक पंजा पड़ा हुआ था, हिदायतुल्लाह ने बताया, ऐसा ही पंजा मैंने राजमदारी के गले में पड़ा हुआ देखा है। उल्लू के पंजे का जिक्र सुनकर मोहसिन राव चौंक पड़ा, वो बोला, कहाँ है वो पंजा? मेरे पास है साहब जी, मैं आपको दिखाने के लिए अपने साथ ले आया हूँ, हिदायतुल्लाह ने कहा। फिर उसने अपने कमीज की जेब से वो पंजा निकालकर उसके हाथ पर रख दिया, उसे एक नज़र देखते ही अंदाज़ा हो गया कि वो राजमदारी के गले का पंजा है। सवाल ये उठता था कि वो पंजा जोगी रामपाल के सीने पर कैसे पहुंचा और उसे मफलूज किसने किया, और ऐसा मफलूज कि वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, क्या फालिज का हमला था? अगर फालिज का हमला था तो रात के शहंशाह का पंजा कहाँ से आया? आखिर ये हमला किसने किया? क्या राजमदारी की बेचैन रूह ने उसे इंतकाम लिया है? अगर ऐसा हुआ है तो ये चौंकने का मुकाम था, खतरे की घंटी बजने लगी थी। खुद उसके साथ भी कुछ कम नहीं हुआ था, रात ही रात में वो हल्दी की तरह पीला हो गया था, और कमज़ोरी किस कदर हो गई थी, क्या ये एक ही जंजीर की दो कड़ियाँ थीं? जोगी रामपाल के बाद क्या अगला निशाना राजमदारी का वो खुद होगा? मोहसिन राव जूं जूं गौर करता जा रहा था, परेशान होता जा रहा था। नादिरा, यह जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। मोहसिन राव ने हिदायतुल्लाह के चाय के बर्तन उठाने के बाद तशवीश भरे लहजे में कहा, जो कि रामपाल को यकीनी तौर पर राजमदारी ने मारा है। ये बात तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? नादिरा ने पूछा। ये उल्लू का पंजा है, मोहसिन राव ने काले धागे में तावीज़ की तरह बंधा हुआ उल्लू का पंजा उसकी आंखों के सामने लहराया। ये वही पंजा है जो राजमदारी के गले में पड़ा रहता था, इसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। अब क्या होगा मोहसिन? नादिरा ने सहम कर कहा। खतरा कम होने के बजाय बढ़ गया है, बहुत मोहतात रहना होगा, मोहसिन ने खोए हुए अंदाज में कहा। अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। नादिरा में अचानक जाने कहां से हिम्मत आ गई। आओ चलो तुम्हें बहराम नगर की सैर कराऊं। ये उल्लू का पंजा, मोहसिन ने काले धागे में तावीज़ की तरह बंधा हुआ उल्लू का पंजा उसकी आंखों के सामने लहराया। ये वही पंजा है जो राजमदारी के गले में पड़ा रहता था, इसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। अब क्या होगा मोहसिन? नादिरा ने सहम कर कहा। खतरा कम होने की बजाय बढ़ गया है, बहुत मोहतात रहना होगा, मोहसिन ने खोए हुए अंदाज में कहा। अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। नादिरा में अचानक जाने कहां से हिम्मत आ गई। आओ चलो तुम्हें बहराम नगर की सैर कराऊं। चलो, मोहसिन फौरन राजी हो गया। कैसे चलेंगे? उसने पूछा। चाहो तो जीप से चलते हैं, और अगर घुड़सवारी का मूड हो तो घोड़ों पर, नादिरा ने कहा। बरसों हो गए घुड़सवारी किए, चलो घोड़ों पर चलते हैं, मोहसिन राव ने खुशी भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं घोड़े कसवाती हूँ, तुम इतनी देर में ड्रेस चेंज कर लो। ये कहकर नादिरा बाहर निकल गई। मोहसिन राव उठा, उसने नए कपड़े पहने और कमरे में टहलने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हिदायतुल्लाह उसे लेने आ गया। गढ़ी के दरवाजे पर दो खूबसूरत घोड़े मौजूद थे। मोहसिन राव ने अपनी सवारी के लिए मुश्की घोड़ा पसंद किया। नादिरा सफ़ेद घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़े को एड़ लगाई और गढ़ी के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ी। मोहसिन राव ने अपना घोड़ा उसके ताकुब में लगा दिया। ये एक सरसब्ज इलाका था। वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए काफ़ी दूर निकल आए थे। बहराम नगर कहीं बहुत पीछे रह गया था। नादिरा को अंदाज नहीं था कि मोहसिन राव इतना अच्छा शहसवार है। खुद मोहसिन राव को भी मालूम ना था कि नादिरा इतनी अच्छी घुड़सवारी कर लेती है। जब दोनों ने घोड़े दौड़ाए और इतनी दूर तक दौड़ाए तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला कि वो कितने ज़बरदस्त घुड़सवार हैं। मोहसिन राव ने इस घुड़सवारी से खासा लुत्फ उठाया। अब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता घोड़े दौड़ाते हुए साथ साथ चल रहे थे। दोनों बातें करते जा रहे थे। मोहसिन राव को लाहौर जाने की फिक्र थी। वो कह रहा था, हाँ तो नादिरा, मैं शाम को लाहौर चला जाऊँगा। शाम को नहीं, कल सुबह चले जाना, एक दिन तो और रुको मेरे पास, फिर आज तुम्हारे दो जोड़े और सिलकर आ जाएंगे। कपड़ों की कोई फिक्र नहीं है, मोहसिन राव ने कहा। तुम्हें नहीं होगी लेकिन मुझे है, मैं तुम्हारे वालिदैन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अभी मोहसिन राव ने जवाब देने के लिए मुंह ही खोला था कि उसका घोड़ा एकदम भड़क उठा। आनन फानन उसने रफ्तार पकड़ ली। चश्मे जदन में वो हवा से बातें करने लगा। मोहसिन राव की समझ में ना आया कि ये क्या हुआ है। वो घुड़सवारी में माहिर ना होता तो घोड़े के अचानक बेकाबू होने पर जमीन बोस हो जाता। मोहसिन राव को बस यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक पीछे से जोरदार चाबुक मार दिया हो। मोहसिन राव ने उसकी पीठ पर संभल कर उसे हर मुमकिन रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकना तो दूर की बात है, घोड़े ने अपनी रफ्तार भी कम ना की। मोहसिन राव की लगाम खींचने की सारी कोशिशें रायगां गईं। सामने जंगल था, घोड़ा देखते ही देखते जंगल में दाखिल हो गया। मोहसिन राव के घोड़े ने भड़क कर जैसे ही रफ्तार पकड़ी तो नादिरा ने फौरन अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन उसका घोड़ा अड़ियल टट्टू बन गया। उसने जब बहुत गुस्से में एड़ लगाई तो घोड़ा पलट कर दौड़ने लगा। नादिरा ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। फिर उसने घोड़े का रुख मोड़कर दोबारा एड़ लगाई तो इस मर्तबा उसका घोड़ा जंगल की तरफ चल पड़ा। नादिरा आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार बढ़ाती गई, यहां तक कि वो जंगल में दाखिल हो गई। जंगल में दाखिल होकर उसने अपने घोड़े को रोका। और जंगल का जायजा लेने लगी। जंगल में सन्नाटा तारी था, मोहसिन राव का दूर तक पता ना था। घोड़े की टापों के ताज़ा निशानात मौजूद थे। वो उन निशानात को बगौर देखती हुई उन निशानों पर अपना घोड़ा दौड़ाने लगी। थोड़ा अंदर जाकर ये निशानात गायब हो गए थे क्योंकि सख्त ज़मीन शुरू हो गई थी। वो परेशान हो गई, अब क्या करे। घोड़े के सुमों के निशान गायब थे। जंगल में कोई रास्ता या पगडंडी किस्म की चीज़ ना थी कि वो उस पर चल पड़ती। अब महज अंदाजे से ही आगे बढ़ना था। उसने सोचा हो सकता है आगे जाकर कोई सुराग मिल जाए। फिर वो सुमों के निशानात का अंदाज़ा करके एक तरफ चलती गई। काफ़ी दूर तक जाने के बावजूद उसे कोई सुराग ना मिला। वो फिर वापस आई। उसके बाद उसने एक और सिमट सफ़र शुरू किया। इस मरतबा वो वक्फे वक्फे से उसे आवाज़ें भी देती जा रही थी, लेकिन जंगल में जानवरों और परिंदों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई जवाब नहीं आ रहा था। नादिरा हैरान थी कि मोहसिन राव कहाँ चला गया है। अगर उसका घोड़ा किसी वजह से बेकाबू हो गया था तो अब तक उसने उस पर काबू पा लिया होगा। उसे वापस आ जाना चाहिए था। नादिरा को उसकी घुड़सवारी के अंदाज से पक्का यकीन था कि वह कोई अनाड़ी घुड़सवार नहीं। उसे अपने घोड़े पर भी हैरत थी कि वो इस तरह अचानक क्यों भाग उठा था। उसकी इस हरकत पर उसे बहुत गुस्सा था। वो सोच रही थी कि वो उस घोड़े को गोली मार देगी। उसने उसे मोहसिन राव के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। खैर, अब जो होना था हो गया था। उसे अब मोहसिन राव की फिक्र थी। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कहीं की नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगी। वो पागलों की तरह जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रही थी। गाहे गाहे वो आवाज़ भी देती थी। आवाज़ देते देते और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अचानक वो एक जगह रुक गई। सामने दरख्त की जड़ में एक छोटे से पत्थर पर मोहसिन राव की कमीज पड़ी थी। नादिरा का दिल धक से रह गया। वो फौरन घोड़े से कूदी और भागती हुई दरख्त के नीचे पहुंची। उसने बेकरारी से उसकी कमीज उठाकर देखी। वो बिल्कुल साफ सुथरी थी। उस पर किसी किस्म का कोई दाग धब्बा ना था। यूं मालूम होता था जैसे ये कमीज खुद मोहसिन राव ने उतार कर पत्थर पर डाली हो। लेकिन मोहसिन कहाँ गया? घोड़ा भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। नादिरा ने आसपास का इलाका छान मारा, लेकिन कोई सुराग ना मिला। नादिरा ने मोहसिन राव की कमीज गले में बांध ली और घोड़े पर सवार होकर उसे फिर ढूंढने लगी। साथ ही आवाज़ देने का अमल भी जारी था। नादिरा ने चलते चलते अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डाली। उसे जंगल में भटकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए थे। मोहसिन का दूर तक पता ना था। फिर चलते चलते वो चौंक पड़ी। उसे अपने सामने 4 फुट ऊंचा एक चबूतरा नज़र आया। उसे पत्थरों से बनाया गया था और अंदाजन वो 6 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा था। उस चबूतरे के आसपास का इलाका साफ था। जंगल में उस चबूतरे की तामीर का क्या मकसद हो सकता था, ये समझ में न आया। चबूतरा बिल्कुल साफ सुथरा था। यूं महसूस होता था जैसे अभी अभी उस पर झाड़ू दी गई हो। चबूतरे पर खड़े होकर उसने मोहसिन को जोर जोर से आवाज़ें दी, मगर कहीं से कोई जवाब न आया। फिर उसने चबूतरे से उतरकर चबूतरे का आसपास का इलाका छान मारा। मोहसिन तो ना मिला, अलबत्ता उसका घोड़ा मिल गया। वो एक दरख्त के नीचे सर झुकाए खड़ा था। अब सूरत हाल संगीन हो गई थी। मोहसिन राव का घोड़ा मौजूद था, मगर उसके वजूद का कहीं पता ना था। उस बेचारी को क्या मालूम था कि मोहसिन राव पर क्या बीत गई। उसने तो आखिरी वक्त में उसने घोड़े को सरपट दौड़ते और जंगल में दाखिल होते ही देखा था। जंगल में दाखिल होने से पहले मोहसिन राव ने बेहतरी कोशिश की थी कि किसी तरह वो उस मुश्किल घोड़े पर काबू पा ले। उसे शहसवारी के जितने गुर आते थे वो उसने आजमा डाले थे, लेकिन घोड़ा था कि काबू में नहीं आ रहा था। वो बेलगाम हो गया था। लगता ही ना था कि उसके मुंह में लगाम है। उसने कई मरतबा इतनी ज़ोर से लगाम खींची कि घोड़े का मुंह भी लहूलहान हो गया होगा, लेकिन घोड़े ने हार ना मानी। वो सरपट दौड़ता रहा, यहाँ तक कि जंगल में दाखिल हो गया। मोहसिन राव ने फौरन उसकी लगाम ढीली छोड़ दी, क्योंकि जंगल शुरू हो गया था और उसे अंदाज़ा हो गया था कि घोड़ा अपने आपे में नहीं है। इसलिए उसने लगाम ढीली छोड़ दी कि वो जहाँ जाना चाहे जा सके। वो जानता था कि नादिरा उसके पीछे आ रही होगी, लिहाजा उसने उसकी निशानदेही के लिए अपनी कमीज़ उतार कर फेंक दी। आगे जाकर अचानक ही उसका घोड़ा रुक गया। फिर वो अगले 2 पाँव पर खड़ा हो गया और अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका। घोड़ा गिर पड़ा। अगर मोहसिन राव फौरन ही उसकी पीठ से ना उतर जाता तो वो घोड़े के नीचे दब गया होता। घोड़े से उतरकर जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसने अपने सामने एक चबूतरा देखा। उस चबूतरे पर एक सुर्ख कालीन बिछा हुआ था और कालीन के दरमियान उस पर कोई बैठा हुआ था और मोहसिन की तरफ उसकी पीठ थी। इस जंगल में ये संगी चबूतरा, इस पर सुर्ख कालीन और कालीन पर चादर में लिपटा वजूद अजीब पुरअसरार मंजर था। वो धीरे धीरे चबूतरे के नज़दीक पहुंचा और चादर में लिपटे वजूद से मुखातिब होकर बोला, कौन हो तुम? इंसानी आवाज़ सुनकर उस वजूद में हरकत हुई। वो चादर ओढ़े ओढ़े खड़ा हो गया, फिर उसकी तरफ घूमा और चादर अपने सर से सरका दी। रेशमी चादर उसके रेशमी बदन से फिसलकर जमीन पर आ गिरी। वो एक इंतहाई हसीन औरत थी और अब उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ न थी। मोहसिन राव इस क़यामत खेज मंजर की ताब ना ला सका। उसने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अरे ये क्या करते हो? वो हंसकर बोली। उसकी आवाज़ और उसकी हंसी गज़ब की थी। मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ। ये क्या तमाशा है? मोहसिन राव ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तमाशे तो तुम दिखाते रहे हो मेरे जादूगर, मैंने तो कोई तमाशा नहीं दिखाया। वो एक अदाए खास से लहराई, फिर उसने अपना खूबसूरत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, आओ ऊपर आ जाओ। उसका खूबसूरत और नाजुक हाथ बढ़े का बढ़ा रह गया। मोहसिन राव ने कोई तवज्जह ना दी। उसका दिमाग चकराया हुआ था। ये बात उसके तसव्वुर में भी ना थी कि इस तरह भरे जंगल में कोई क़यामत उसके सामने आ जाएगी, और क़यामत भी ऐसी जो उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार थी। वो भला कैसे तबाह हो जाता? क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम पैरों में पड़ी चादर को अपने सर पर रख लो? मोहसिन राव ने कहा। ज़रूर, ये कहकर वो क़यामत झुकी, पैरों में पड़ी चादर उठाई और सर से पांव तक अपना क़यामत भरा जिस्म ढांप लिया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलो अब ऊपर आ जाओ। मोहसिन राव कालीन बिछे चबूतरे पर चढ़ गया और बोला, हाँ अब कहो, बैठो। ये कहकर वो खुद भी बैठ गई। कौन हो तुम? मोहसिन राव ने कालीन पर बैठते ही पूछा। तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत खूबसूरत हो, जिसका दिल चाहोगे तोड़कर गुजर जाओगी। वो एकदम बिगड़ गई। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मोहसिन राव ने बड़े वसूख से कहा। राखी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने इशारा किया। तुम राखी को कैसे जानती हो? अपने बारे में बताती क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं तो राजमदारी के बारे में भी जानती हूँ, उसका कातिल कौन है बता सकते हो? मैं नहीं हूँ, मोहसिन राव ने कमज़ोर से लहजे में कहा। तुम नहीं हो तो और कौन है? उसके लहजे में सख्ती आ गई। राजमदारी ने तुम्हें अपने घर में किस कदर प्यार से रखा, किस कदर मोहब्बत दी, तुम्हें अपना काम सिखाया, तुम्हारी ज़िंदगी बचाई, और तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी बेटी की तौहीन की, उसका दिल तोड़ा, उसकी मोहब्बत को मोहब्बत ना समझा, फिर राजमदारी के एतिमाद को ठेस पहुँचाई, धोखे से उसे कत्ल करवा दिया। राजमदारी तुम्हारा मोहसिन था, तुमने अपने मोहसिन के साथ ऐसा सलूक किया, बोलो क्यों? उसने मुझ पर कब्जा कर लिया था, मोहसिन राव ने शिकवा किया। ये क्यों भूल जाते हो कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी? अगर वो ऐसा ना करता तो आज तुम कहाँ होते? इस सिलसिले में मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मैंने उसकी बहुत खिदमत की, मोहसिन राव ने अपनी सफाई में कहा। उसे कत्ल करवा के? वो जहरीले लहजे में बोली। वाह क्या खूब खिदमत की तुमने, आखिर तुम हो कौन? मेरे जादूगर, मैं तुम्हारी सज़ा हूँ, एक खूबसूरत सज़ा, उसने अजीब अंदाज में कहा। कहाँ से आई हो? मुझे देवा काली ने भेजा है। कौन देवा काली? मोहसिन राव ने पूछा। वही देवा काली जिसे राजमदारी ने मदद के लिए पुकारा था, उसने बताया। राजमदारी मदद के लिए पुकार रहा था तो उस वक्त मैं देवा काली के कदमों में बैठी थी। राजमदारी की पुकार सुनकर देवा काली ने मुझे इशारा किया। उसके हुक्म की तामील में मैं फौरन राजमदारी की मदद को आ गई, लेकिन वक्त बहुत कम था, मैं राजमदारी को नहीं बचा सकी। मरते हुए उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी मौत का इंतकाम लिया जाए, उसके साथ धोखा करने वालों को ना बख्शा जाए। सो तुमने सुन लिया कि मैंने जोगी रामपाल की क्या दुर्गत बनाई। वो अपनी जान से गया, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, इसलिए कि मैं तुम पर मर गई हूं। अब तुम सिर्फ मेरे लिए जिंदा रहोगे, मेरे होकर रहोगे, मेरी कैद में रहोगे। और अगर मैं तुम्हारी कैद में ना रहना चाहूं तो बात तुम्हारे चाहने की नहीं, मेरे चाहने की है। वो हंसी, उसकी हंसी में जहर था। लेकिन मैं किसी और को चाहता हूं, उसकी कैद में रहना चाहता हूं, मोहसिन राव ने बताया। अब भूल जाओ उसे, वो मोहसिन को गहरी नजर से देखती हुई बोली। मैं जानती हूं वो आ रही है, तुमने उसे रास्ता दिखाने के लिए अपनी कमीज राह में फेंक दी है। बिलाखिर वो ढूंढती हुई इस चबूतरे तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके आने तक यहां कुछ नहीं रहेगा। अच्छा हुआ तुम्हारी जुबानी मालूम हो गया कि बिलाखिर नादिरा यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं यहां से नहीं हिलूंगा, यहीं बैठे रहूंगा, उसके आने का इंतजार करूंगा, मोहसिन राव ने फैसलाकुन लहजे में कहा। क्या चाहते हो, तुम्हारी नादिरा को अंधा कर दूं ताकि वो यहां कभी पहुंच ही ना सके? उसने ये बात तेवर बिगाड़कर इंतहाई सफाकी से कहा। कोई खास अमल जानती हो क्या, मोहसिन राव ने पूछा। इस जंगल में एक नर्म दबीज कालीन पर बैठे हो, इसके बाद भी तुम्हें किसी अमल का सबूत चाहिए? मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं, मोहसिन राव ने पूछा। मेरा नाम बकां है। बकां? ये क्या नाम हुआ भला, मोहसिन ने उलझते हुए कहा। बकां का मतलब होता है सहरा की शहजादी, उसने मुस्कुराते हुए बताया। क्या मैं तुम्हें बकां दिखाई नहीं देती, सहरा की शहजादी मालूम नहीं देती? मोहसिन राव उसकी बात का जवाब क्या देता, उसमें कोई शुबा नहीं था कि वो एक बेहद पुरकशिश औरत थी, उस पर उठने वाली नज़र मुश्किल ही से झुकती थी। अब वो सहरा की शहजादी थी या पहाड़ों की मलिका थी, यह मोहसिन राव का मसला ना था। उसका मसला सिर्फ ये था कि नादिरा किसी तरह यहां पहुंच जाए और उसको लेकर निकल जाए। और बका ये बात अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मौजूदगी में नादिरा यहां पहुंच सकेगी और ना ही मोहसिन राव उसकी गिरफ्त से निकल सकेगा। बका ने अब मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। वो जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेना चाहती थी, अगरचे वो जानती थी कि नादिरा को यहां तक पहुंचने में काफ़ी देर लगेगी, फिर भी वो किसी किस्म का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती थी। उसने मोहसिन को मखमूर निगाहों से देखा, बड़े दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और मीठे लहजे में बोली, मोहसिन मेरा एक काम कर दो। हाँ बोलो। तुम्हारा घोड़ा कहाँ है, उसने पूछा। करीब ही है, वो इधर दरख्तों के झुंड में, मोहसिन राव ने बताया। जाओ उसकी दुम का एक बाल ले आओ, बका ने एक अजीब फरमाइश की। बाल क्या करोगी, मोहसिन राव ने हैरान होकर पूछा। तुम तो बड़े जादूगर हो, तुम्हें तो मालूम होगा, उसने हंसकर कहा। नहीं मैं नहीं जानता, मैंने आज तक घोड़े के बाल से कोई करतब नहीं दिखाया। अच्छा फिर जाओ लेकर आओ, मैं तुम्हें आज एक ज़बरदस्त तमाशा दिखाती हूँ, अगर तुम्हें पसंद आए और तुम सीखना चाहो तो सिखा भी दूंगी, बका ने उसे अपनी चमकती आंखों से देखा। ठीक है मैं लेकर आता हूँ, मोहसिन राव ये कहकर चबूतरे से उतर गया और उस तरफ चल दिया जिधर उसका घोड़ा खड़ा था। घोड़े के पास पहुंचकर उसके दिमाग में एक छन्नाका सा हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना घोड़े पर बैठकर निकल जाए, ये बका उसका कुछ नहीं कर सकेगी, बस देखती रह जाएगी। मगर एक मसला था, अगर वो यहां से निकल गया तो नादिरा को कैसे पाएगा? जब तक वो जंगल से बाहर निकलेगा तब तक नादिरा यहां पहुंच जाएगी, तब बका उसे भला कहां छोड़ेगी, वो जाने उसका क्या हशर करे, हो सकता है वो उसे अंधा ही कर दे। अभी कुछ देर सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो घोड़े के बाल का क्या करती है, क्या तमाशा दिखाना चाहती है। हो सकता है तमाशा ख़त्म होने तक नादिरा उसकी तलाश करती हुई यहां तक पहुंच जाए, फिर दोनों मिलकर ही इस बका की बच्ची को ठिकाने लगाएंगे। बका कोई बच्ची ना थी, उसने कुछ सोच समझकर ही उसे भेजा था और उससे बचकर कहीं नहीं जा सकता था। मोहसिन ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक घोड़े के दुम से एक बाल तोड़ा और बका के सामने लहरा कर बोला, ये लो। बका ने वो बाल एहतियात से अपने हाथ में ले लिया, फिर उसने अपने दोनों हाथों में लेकर उसे खींच कर देखा, वो काफ़ी लंबा और मज़बूत बाल था। तब वो बाल पकड़कर उसकी तरफ बढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, मेरे जादूगर, आज मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। बस मैं जैसा कहूं वैसे करते रहो। चलो ठीक है, बताओ क्या करना चाहती हो। वो फौरन राजी हो गया। पहले मैं तुम्हारे हाथ पीछे करके इससे बाल बांधूंगी, फिर तुम्हारे पांव और उसके बाद तुम्हारे पूरे जिस्म पर इस बाल को लपेट दूंगी। पक्का तुम भूल रही हो कि यह घोड़े का बाल है, कोई रस्सी नहीं। इससे तुम मेरे हाथ ही बांधो तो यही बहुत है, मोहसिन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बस तुम मेरा कमाल देखते जाओ, मुझे दाद देते जाओ। लाओ अपना हाथ लाओ। ये लो, मोहसिन राव ने उसके सामने अपने दोनों हाथ कर दिए। अपने हाथ पीछे करो, बक्का ने कहा और उसके दोनों हाथ पीछे करके एक खास अंदाज में बांध दिए। फिर उसने कहा, बैठ जाओ। वो बैठ गया तो उसने उसके दोनों हाथ घोड़े के बाल से बांध दिए। मोहसिन राव हैरान होकर रह गया और देखने लगा कि ये बाल इतना बड़ा कैसे हो गया। और फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ था, हाथ पांव बांधने के बाद उसने उसके पैरों के दोनों अंगूठे मिलाकर बाल लपेटना शुरू कर दिया। और फिर उसने इतने से बाल को इतना लंबा किया कि उसे उसके जिस्म के गिर्द लपेट दिया। उसने बाल के जरिए उसे कुछ इस तरह जकड़ दिया कि वो अपने जिस्म को हिला भी नहीं सकता था। फिर बका ने उसे करवट से लिटा दिया और कहकह मारकर हंसने लगी। क्या हुआ, पागलों की तरह क्यों हंस रही हो, मोहसिन राव ने लेटे लेटे और बंदे बंदे पूछा। हंसो ना तो और क्या करूं, मुझे उम्मीद ना थी कि तुम इस आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगी। मैं समझा नहीं, वो परेशान हुआ। तुमने देखा कि एक छोटा सा बाल मेरे हाथों में किस कदर लंबा हो गया, उसने कहा। हाँ वाकई तुमने कमाल किया। मैंने जो कमाल किया है उसका तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं। कुछ बताओ तो समझ में आए, मोहसिन राव ने कहा। ये घोड़े की दुम का बाल किसी मजबूत रस्सी से कम नहीं, बल्कि कांटेदार रस्सी कहना चाहिए। अब तुम मेरी मर्जी के बगैर इस रस्सी से आज़ाद नहीं हो सकते, उसने पुरअसरार लहजे में कहा। मोहसिन उसकी बात सुनकर सहम गया, कहीं वाकई वो सच तो नहीं कह रही। ये क्या मजाक है, वो परेशान होकर बोला। यह मजाक नहीं, संगीन हकीकत है, जरा आज़ाद होकर देखो, बका ने हंसते हुए कहा। वो करवट से लेटा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, पांव भी बंधे हुए थे और फिर वो घोड़े का बाल उसके पूरे जिस्म पर लपेटा हुआ था। उसने खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को घुमाया, जोर लगाया, झटका। तब उसे एकदम तकलीफ़ का एहसास हुआ। उसे यूं मालूम हुआ जैसे वो घोड़े का बाल उस तरह की धार बनकर उसके गोश्त में उतर गया हो। फिर उसने अपने पैरों को जुम्बिश दी, वो बाल तेज़ धार की तरह उसके गोश्त में उतर गया। वो अपने जिस्म के जिस हिस्से को हरकत देता, घोड़े का बाल जहाँ भी तंग होता वो टूटने के बजाय किसी तेज़ धार आले की तरह गोश्त में घुस जाता और खून छलकने लगता। बका ने सही कहा था, वो घोड़े का बाल लोहे का बहुत बारीक तार बन गया था, ऐसा तार जो ना टूट सकता था और ना खुल सकता था, अलबत्ता जोर आजमाई के वक्त जिस्म को किसी ब्लेड की तरह काट सकता था। ये क्या किया तुमने, उसने गुस्से से कहा। कुछ नहीं, अपनी गिरफ्त में लिया है, वो खनकती हुई आवाज़ में बोली। देखो मुझे आज़ाद कर दो, मुझे अपने घर जाना है, अपने वालिदैन से मिलना है। अब तुम किसी से नहीं मिल सकते, तुम्हारी सारी मुलाकातें बंद। तुम क्या करना चाहती हो, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मर गए तो फिर सजा कौन भुगतेगा। अच्छा मेरा जिस्म तो आज़ाद कर दो, बेशक हाथ पांव बंधे रहने दो। फिलहाल यह भी मुमकिन नहीं, बका ने बड़ी रूखाई से कहा। फिर क्या मुमकिन है, कुछ बताओ तो सही। मैं तुम्हें तुम्हारी आबादी से दूर लिए जाती हूँ। आखिर कहाँ? अपने इलाके में, अपनी आबादी में, एक नए जहान में। वहाँ मुझे क्या करना होगा? एक कैदी को भला क्या करना होता है, तुम कैद काटोगे, कैद, तन्हाई। मुझे नादिरा से तो मिल लेने दो, बकौल तुम्हारे वो यहाँ अब पहुँचने ही वाली होगी। बस अपना मुंह बंद कर लो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकबक। वो एकदम तैश में आ गई, उसकी आंखें एकदम वीरान और सफाक नजर आने लगी। वो उठकर खड़ी हो गई। मोहसिन राव उसे फटी फटी आंखों से देखने लगा। वो अब न जाने क्या करने जा रही थी। बकान चबूतरे से नीचे उतर आई। उसने मोहसिन की टांगें घसीटकर उसे सीधा किया और फिर उसके दोनों पैरों के अंगूठे थाम लिए। अंगूठे पकड़ते ही उस पर खुमार की सी कैफियत छाने लगी। उसकी रगों में नशा सा उतरने लगा। ये कैफियत उसे जानी पहचानी सी लगी। तब उसे अचानक ख्याल आया कि घड़ी बहराम नगर में उस पर इस किस्म की कैफियत तारी हुई थी। इसका मतलब यह है कि बका वहाँ मौजूद थी। आखिर ये कब से उसके ताकुब में है। वो चाहता था कि इस सिलसिले में बकान से बात करे, चंद सवालात करे, लेकिन इसमें बोलने की सकत ना रही थी। वो उस पर छाती चली जा रही थी, पाँव के अंगूठों से पिंडलियों पर, वहाँ से ऊपर और ऊपर। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसके जिस्म में लहरें सी उठ रही थीं। जज्बात का ज्वार भाटा चढ़ता जा रहा था, धुआं सा भर रहा था। एक घटा सी छा रही थी, एक सरशारी की सी कैफियत तारी थी। वो खुद को डूबता हुआ सा महसूस कर रहा था। दिमाग तारीख होता चला जा रहा था। कानों में हवाओं का सा शोर था, सिसकियां सी सुनाई दे रही थीं। फिर सन्नाटा सा तारी हो गया। मोहसिन राव अपने होश गवा बैठा था। जब उसे होश आया तो उस पर बुरी तरह नकाहत तारी थी। यूं लगता था जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निकाल लिया हो। उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। ऊपर निगाह की तो ना आसमान नजर आया और ना दरख्त। उसे ऊपर किसी झोंपड़े की छत नजर आ रही थी। वो कालीन ही पर लेटा था और उसके हाथ पांव कैद ना थे। ये बात उसने महसूस की क्योंकि वो चित लेटा हुआ था और उसके हाथ कमर के नीचे दबे हुए थे, बल के पहलू में रखे हुए थे। पांव की बंदिश भी खुली हुई थी। उसका जिस्म भी आज़ाद था। अपना जिस्म आज़ाद महसूस करके उसे खुशी हुई क्योंकि उसे घोड़े के बाल से जिस तरह जकड़ दिया गया था वो एक इंतहाई तकलीफदह अमल था। वो अपने जिस्म को ज़रा से भी जुम्बिश नहीं दे सकता था। वो आज़ाद ज़रूर हो गया था, लेकिन अब वो ना चबूतरा था, न वो जंगल, न वो होशरुबा बका, कुछ ना था। अब नकाहत सी बंद होती आँखें थीं। वो एक छोटी सी गोल झोंपड़ी में था जिसका छोटा सा दरवाज़ा था। उस दरवाजे से धूप अंदर आ रही थी। उसे बाहर का मंजर नज़र नहीं आ रहा था। उठने की उसमें ताब ना थी। वो यूं ही बेहिस हरकत लेटा रहा। उसे मालूम नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। उसे अब इतना याद था कि बका ने उसकी टांगें घसीटकर उसके दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लिए थे और उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। इसी कैफियत में उसके होश उड़ते जा रहे थे। जाने ये कौन सी जगह थी। शायद बका उसे अपने इलाके, अपनी आबादी में ले आई थी, किसी नए जहान में। उसने सोचा बाहर निकलकर देखे कि वो कहाँ आ गया है। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ पाँव का दम निकला हुआ था। इस कदर नकाहत थी, यूँ महसूस होता था जैसे वो बरसों का बीमार हो। वो महज अपनी गर्दन उठाकर रह गया। इस तरह गर्दन उठाने में भी उस पर एक कयामत बीत गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सर में दर्द की एक ऐसी ठेस उठी कि वो तड़प कर रह गया। वो अपनी गर्दन गिराकर बुरी तरह हंपने लगा। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, वो 19-20 साल का एक कड़ियल जवान था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखकर कोई उसे जवान हरगिज ना कहता। वो बेहिसो हरकत पड़ा रहा, बहुत देर तक लंबे लंबे सांस लेता रहा। तब कहीं जाकर उसका सांस काबू में आया, लेकिन जान अब भी ना आई थी। उसने झोंपड़ी के अंदर एक तायराना नज़र डाली। इस झोंपड़ी के एक तरफ एक छोटी सी मेज थी, उस पर कुछ ढका हुआ रखा था। मेज के नीचे बने पायदान पर कोई काला कपड़ा तहिया कर रखा हुआ था, गालिबन कोई चादर वगैरह थी। मेज़ के बराबर एक सुराही थी जिस पर एक कटोरा ढका हुआ था। उस मेज़ और सुराही के अलावा इस झोंपड़ी में कोई और चीज़ ना थी। अलबत्ता कालीन ज़रूर बिछा हुआ था। वो उठकर बाहर जाना चाहता था लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद उसमें तवानाई नहीं आई थी। उसका हलक खुश्क हो रहा था, कांटे से पड़ रहे थे। वो उठकर सुराही से पानी पीना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब 2-3 घंटे गुजर जाने के बावजूद उससे उठा नहीं गया तो उसने सोचा कि सुराही तक उठकर जाने के बजाय वो आहिस्ता आहिस्ता करवट के बल लुढ़कता हुआ क्यों न सुराही तक पहुँच जाए। सुराही ज़्यादा दूर नहीं थी, मुश्किल से 5-6 फीट के फासले पर होगी। उसने अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत करके अपना बायां हाथ घुमाकर कालीन पर रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करवट ली। एक करवट लेने में ही उसकी जान निकल गई। फिर इसी तरह वो करवटें बदलकर लुढ़कता हुआ किसी न किसी तरह सुराही तक पहुंच गया। फिर उसने थोड़ा सा उठकर सुराही के ऊपर ढका हुआ कटोरा उतारा और उसे कालीन पर रखकर एक हाथ से सुराही झुकाई। सुराही पानी से भरी हुई थी, जरा सा झुकाने पर ही उसमें से पानी छलक उठा, फिर पानी कटोरे में गिरने लगा। कटोरा भरने के करीब हुआ तो उसने सुराही सीधी कर दी और हांफ कर लेट गया। कुछ देर के बाद जब कुछ सांस दुरुस्त हुआ तो उसने फिर जरा सा उठकर कटोरा उठाया और मुंह से लगा लिया। पानी का पहला घूंट किसी छुरी की तरह उसके हलक में उतरता चला गया। वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। पानी ठंडा था और मीठा भी था। पानी पीकर उसे खासा सुकून महसूस हुआ, कुछ तवानाई भी बहाल होती दिखाई दी। कुछ देर वो आंखें बंद किए खामोशी से लेटा रहा, फिर उसने मेज का सहारा लेकर उठना शुरू किया। कोशिश करके वो मेज से कमर लगाकर बैठ गया। फिर उसने ढकी हुई ट्रे पर से कपड़ा हटाया। उस ट्रे में उसके लिए खाना और अंगूर थे। उसने अंगूर के गुच्छे से 2-4 अंगूर तोड़कर खाए। अंगूर बहुत रस भरे और मीठे थे। वो धीरे धीरे सारे अंगूर खा गया, यहाँ तक कि अंगूर ख़त्म हो गए। अंगूरों ने उसके कमज़ोर जिस्म को काफ़ी तवानाई बख्शी। अब वो मेज़ की तरफ मुँह करके बैठ गया। उसने खाना खाया, फिर वो पानी पीकर लेट गया। खाना उसने खूब सैर होकर खाया था, उस पर खाने का खुमार चढ़ने लगा। वो जल्दी नींद के आगोश में चला गया। फिर जब उसकी आँख खुली तो सूरज गुरूब होने का वक्त हो चुका था। इस वक्त उसकी हालत काफ़ी बेहतर थी। वो हिम्मत करके धीरे धीरे खड़ा हो गया। खड़े होते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा ज़रूर आया, मगर वो किसी तरह अपने आप को संभाले रहा। फिर वो एक एक कदम जमा कर उठता हुआ झोंपड़ी के दरवाजे की जानिब चला। झोंपड़ी का दरवाज़ा छोटा था, उसे झोंपड़ी से निकलने के लिए खासा झुकना पड़ा। जब वो दरवाजे से निकल कर सीधा खड़ा हुआ तो बाहर का माहौल देखकर हैरतजदा रह गया। सामने लकोदक सहरा था। रात के ऊंचे नीचे टीले दूर तक फैले हुए थे। सामने सूरज की बड़ी सी टिकिया लाल अंगारा बनी हुई थी। दूर तक कोई दरख्त था, ना आदम ना आदमजाद। इतने बड़े सहरा में बस उसकी झोंपड़ी थी। जाने उसे कहाँ लाकर छोड़ दिया गया था। ये बड़े अनोखे तर्ज की कैद थी। इस झोंपड़ी को छोड़कर अगर वो फरार होना भी चाहे तो कहाँ जाएगा। अगर उसे सजा के तौर पर महज सहरा में ही छोड़ दिया जाता तो वो कितने दिन जिंदा रहता। सहरा में हर सिमत रास्ता होने के बावजूद उसे रास्ता ना मिलता। वो भटक भटक कर भूख प्यास से दम तोड़ देता। यहाँ तो उसे न सिर्फ साया मुहैया किया गया था, बल्कि खाना पीना और सोने के लिए कालीन भी मौजूद थी। गोया उसे आला दर्जे की कैद दी गई थी। सरदस्त तो इसका मसला अपनी तवानाई बहाल करना था। तवानाई बहाल होने के बाद अगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई दिया तो वो ज़रूर फरार होने की कोशिश करेगा। अभी डूबते सूरज को देखता रहा। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक फ़जा में सनसनाहट सी महसूस हुई। हवा का एक तेज़ झोंका सा महसूस हुआ और कोई उसके सर पर से गुजरता हुआ आगे चला गया। अभी अंधेरा नहीं फैला था। उसके सर पर से जो परिंदा गुजरा था वो उल्लू था। आगे जाकर वो वापस पलटा। अब वो सीधा मोहसिन की तरफ बढ़ रहा था। मोहसिन उसे बड़े सहमे हुए अंदाज से देख रहा था। नज़दीक आकर जब उस उल्लू ने अपने पंजे निकालकर उस पर झपटने की कोशिश की तो न जाने अचानक उसमें कहाँ से तवानाई आ गई। वो फौरन झुककर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अगर वो ऐसा ना करता तो उसका ज़ख्मी हो जाना यकीनी था। अपने शिकार को झोंपड़ी में दाखिल होता देखकर वो ऊपर उठा और झोंपड़ी के ऊपर से प्रवास करता हुआ दूर निकल गया। फिर एक चक्कर लगाकर वापस झोंपड़ी की छत पर आ बैठा। उल्लू के इस हमले से उसे यह अंदाज़ा करने में देर न लगी कि इस झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद ना होने और किसी मुहाफिज की गैर मौजूदगी के बावजूद वो झोंपड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ कुछ नादीदा मुहाफिज मौजूद हैं। 2-3 दिन गुजर गए। इन 2-3 दिनों में झोंपड़ी में कोई नहीं आया था, लेकिन खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई थी। खाना ख़त्म होने पर कपड़े के नीचे दूसरा खाना आ जाता। पानी कम होने पर सुराही खुद बखुद पानी से भर जाती। कपड़े के नीचे खाना और सुराही में पानी डालकर जाने वाला उसे बावजूद कोशिश के नज़र नहीं आया था। वो इन 3 दिनों में किसी से बात करने, किसी की शक्ल देखने के लिए तरस गया था। लकोदक सहरा अकेली झोंपड़ी और इस झोंपड़ी में तन्हा आदमी, शायद ये कैद तन्हाई की थी। 7 दिन गुजर गए। इन 7 दिनों में वो खा पी कर खासा भला चंगा हो गया था। उसकी ताकत बहाल हो गई थी, हाथ पैरों की रंगत सुर्खी माइल हो गई थी। तब वो आई। 7वीं रात थी, चांदनी चटकी हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, झोंपड़ी के अंदर उजाला फैला हुआ था। वो दरवाजे की तरफ मुंह किए लेटा था, बाहर चांदनी बरस रही थी। 14वीं रात का चांद रेत में छुपे चमकीले जर्रों को मजीद चमका रहा था। बाहर हर सो उजाला फैला हुआ था, बड़ी मशहूर कुन फजा थी। तभी मोहसिन राव की नज़र खुले दरवाजे पर पड़ी। सामने से उसे वो कताला आलम आती नजर आई जिसने उसकी हस्ती मुस्कुराती जिंदगी उजाड़ दी थी। उसने उससे उसकी महबूबा छीन ली थी, वालिदैन के घर की तरफ जाता रास्ता गुम कर दिया था। फिर वो न जाने उस पर क्या अमल करती थी कि वो होशो हवास से बेगाना होकर बरसों का मरीज बन जाता था। इस अमल के जरिए शायद वो उसके जिस्म का तमाम खून अपने अंदर जज्ब कर लेती थी। वो उसे आता देखकर फौरन उठकर बैठ गया। 7 दिन के बाद उसे किसी की शक्ल दिखाई दी थी। वो सफ़ेद लिबास में थी और आती हुई किसी भटकी हुई रूह की तरह लग रही थी। वो रूह तो ना थी लेकिन भटकी हुई ज़रूर थी। मोहसिन राव की जवानी ने उसे भटका दिया था। यूं तो वो देवाहकाली के हुक्म पर उसे सज़ा देने के लिए आई थी। उसने जोगी रामपाल को सज़ा भी दे दी थी। मोहसिन राव को भी वो सज़ा देने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। लेकिन जब उसने मोहसिन राव को देखा तो वो उसे देखकर सज़ा देना तो दूर की बात है, वो ये भी भूल गई कि वो उसके ताकुब में क्यों आई है। मोहसिन राव ऐसा हसीन मर्द था, उसकी मौजूदगी ख़वातीन के दिलों में आग लगा देती थी। उसकी शख्सियत में बला की कशिश थी। राखी और नादिरा इसी कशिश का शिकार हुई थी और अब बका उसे देखते ही अपना दिल हार बैठी थी। वो उसे अपने साथ उड़ा लाई थी और उसे ऐसी जगह कैद कर दिया था जहाँ से किसी का गुजर ना हो। राजमदारी ने ऊपर जाते हुए मोहसिन राव का हाथ बकान के हाथ में पकड़ा दिया था। उसे मुजरिम की पहचान करवा दी थी। वो जानता था कि देवा काली ने जिस किसी को भी मदद के लिए भेजा है वो हर कीमत पर मोहसिन राव से उसका इंतकाम लेकर रहेगा। उसे क्या मालूम था कि खुद सयाद ही शिकार हो जाएगा। अगर उसे यह मालूम होता तो वो किसी कीमत पर मोहसिन राव का हाथ उसके हाथ में ना देता। वैसे बकां का प्यार भी किसी सज़ा से कम ना था, वो उसकी जान निकल लेती थी। यूं महसूस होता था जैसे वो उसके सारे बदन का खून खुद अपने जिस्म में जज्ब कर लेती है। बाद में उसकी जो हालत बनती हो वो अपनी जगह, लेकिन इस अमल से उस पर जो बेखुदी कैफ और सरशारी छाती थी उसका कोई जवाब ना था। अब उसे जो बका नज़र आई तो उसे देखकर वो मुतजाद कैफियत का शिकार हो गया। उसे देखकर खुशी भी हुई और रंज भी हुआ। जब बका एक अदाए खास से चलती हुई झोंपड़ी के दरवाजे पर रुकी और फिर झुककर झोंपड़ी के दरवाजे में दाखिल हुई तो उसकी नज़रों के सामने बिजलियाँ सी कूंद गईं। बका मुस्कुराकर सीधी खड़ी हुई। उसने मोहसिन राव को कालीन पर चाको चौबंद बैठा देखा तो उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। वो उसे सेहतमंद देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। यह खुशी वैसी ही थी जैसे किसी चूहे को देखकर एक बिल्ली को होती है। बका उसके सामने दो जानों होकर बैठ गई जैसे किसी देवता के चरणों में कोई दासी बैठती है। मोहसिन राव उसे खामोशी से देखता रहा। कैसे हो मेरे जादूगर, बका ने तबस्सुम फरमाया। मैं बहुत बुरा हूं बका, मोहसिन राव ने बड़े अजीब अंदाज में कहा। मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, मैं अपना हाल बता रहा हूं। वो फौरन संभल गया। मैं सब समझती हूं, तुम बुरे हो या अच्छे अच्छी तरह जानती हूं। वो मुस्कुराई। तुम मुझे कहां ले आई हो बका? तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर, इतनी दूर के तुम्हारे लोगों का गुजर यहाँ किसी कीमत पर नहीं हो सकता। कोई तुम्हारी मदद के लिए आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। और अगर मैं खुद यहाँ से फरार हो जाऊँ तो? मोहसिन राव ने तीखे लहजे में कहा। ऐसा सोचना भी मत, तुम किसी और के कैदी नहीं हो, बका के कैदी हो, उसने धमकी दी। क्या होगा जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी? मैं जाने कहाँ से कहाँ जा चुका हूँगा। एक दिन तुमने निकलकर देखा तो था, फिर दोबारा निकल कर देख लेना, तुम्हें मालूम हो जाएगा। जब इस झोंपड़ी की छत पर बैठा मेरा मुहाफिज अपने खूनख्वार पंजों से तुम पर हमला करेगा तो तुम्हें इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते ही बनेगी। वैसे मैं जाते हुए मज़ीद एक मुहाफिज को मुकर्रर करती हूँ, उसने बताया। मैं यहाँ कब तक कैद रहूँगा, मोहसिन राव ने पूछा। ये तुम्हारी उम्र कैद है, बका ने उसे गहरी निगाहों से देखा। तुम्हें कोई परेशानी है यहाँ मेरे जादूगर? नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला, मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ, मोहसिन राव ने कहा। अच्छा ऐसा करो, मुझसे एक जादू सीख लो, उसके ज़रिए से तुम अपनी मर्ज़ी के खाने पीने की अशिया मंगवा सकते हो, छोटी मोटी और भी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। मोहसिन राव ने फौरन आमादगी जाहिर कर दी, क्योंकि खाने पीने को जो कुछ मिल रहा था वो उसकी मर्ज़ी का ना था और एक मुकर्ररा वक्त के बाद मिलता था। वो जादू सीखने के बाद कम अज़ कम उसे खाने पीने की आसानी तो हो जाएगी। बका ने उसे तीन लफ्ज़ बताए, उन तीन लफ्ज़ों को कितनी बार और किस तरतीब से दोहराना है और दोहराकर फिर क्या करना है, यह सब उसने बकान से सीख लिया और उसके सामने उस जादू को आज़मा भी लिया। अब वो उस जादू के ज़रिए अपनी पसंद के खाने मंगवा सकता था, वो खुश था। बका, एक बात पूछूं बताओगी? हाँ बताऊंगी, पूछो। कुछ नादिरा के बारे में बता सकती हो? तुम्हारी नादिरा तुम्हारी कमीज हाथों में लिए बैठी है, कभी उसे आंखों से लगाती है, कभी उसे चूमती है, कई बार वो जंगल का चक्कर भी लगा चुकी है कि शायद तुम कहीं मिल जाओ, उसने बताया। और राखी का क्या हुआ? राखी का अब कोई सहारा नहीं, उसका बाप चल बसा और जिसे उसने अपनी मन मंदिर में बिठा लिया था उसकी कोई खबर नहीं। उसके कबीले के कुछ लोग शहर जा रहे हैं, वो भी अपने रीच और बंदर के साथ शहर जाने के लिए तैयारी कर रही है। दिन में कई बार वो नहर के पुल का चक्कर काट कर जाती है और अपनी भीगी आंखों के साथ अपनी बस्ती में लौट जाती है, बका ने बताया। तुम किस कदर जालिम हो मेरे जादूगर, दो लड़कियों को अपनी मोहब्बत के फरेब में मुब्तला करके सहरा में आ बैठे हो। हाँ तुम सही कहती हो, मोहसिन राव ने उदासी से कहा। अब तीसरी लड़की मेरे फरेब में मुब्तला हो गई है, मैं जल्दी उसे भी छोड़ जाऊंगा। किसी भूल में ना रहना मेरे जादूगर, मैं राखी या नादिरा नहीं हूं, बका हूं, सहरा की शहजादी। इस सहरा का एक एक जर्रा मुझे सलाम करता है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं, ये मेरा जहान है। मुझे छोड़कर जाने से पहले तुम्हें अपनी जान छोड़ना होगी, क्या समझे? कभी ऐसा वक्त आया तो ये भी कर गुजरूंगा, मोहसिन राव ने बड़े इत्मीनान से कहा। बहुत जिद्दी हो, बका ने अचानक अपनी तेज चमकीली आंखें उसके चेहरे पर गाड़ दी। मोहसिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे सहरा में अचानक तूफान आ गया हो। वो घबरा कर बोला, तुम क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं, बका ने बड़ी सादगी से कहा, मगर अपनी तेज चमकीली आंखें बदस्तूर उसके चेहरे पर गड़े रहीं। उसकी आंखों में जरूर कुछ था, मोहसिन राव के दिमाग में आंधी चलने लगी, हवा का शोर और उड़ते हुए रेत के बगोले, वो घबरा कर लेट गया। बका इसी लम्हे की मुंतजिर थी, उसने उसके पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ लिए। बस फिर क्या था, उस पर गुनूद की तारी होने लगी, बका किसी सहराई बगोले की तरह उस पर छाती चली गई। मोहसिन राव पर सरशारी की सी कैफियत तारी होने लगी, वो बेखुद होता चला गया, यहां तक कि उसे अपना होश ना रहा। जब उसे होश आया तो वो होशरुबा जा चुकी थी, उसकी वही कैफियत हो गई थी जैसे बरसों का मरीज, हाथों पैरों में जान नहीं, दिमाग की रगें कटी हुई, सर उठाओ तो चक्कर आ जाए, अंधेरा छा जाए। दिन चढ़ आया था, झोंपड़ी के दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी रगों में अंधेरा छाया हुआ था। वो सहरा की शहजादी, उसके बदन का सारा खून पी गई थी। दो चार दिन उस पर नकाहत तारी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में तवानाई बहाल होने लगी। उसने अच्छा खा पी कर खुद को तंदुरुस्त कर लिया, इस दौरान बका की सूरत दिखाई ना दी, शायद वो उसकी सेहत ठीक होने का इंतज़ार कर रही थी। सात आठ दिन में मोहसिन राव फिर से भला चंगा हो गया। कई बार उसके दिल में ख्याल आया कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करे, लेकिन फिर रुक जाता। एक तो उसे रास्ते का पता ना था कि किधर जाए। बिलफर्ज अगर वो किसी सीमत चल ही पड़े तो बका के मुहाफिजों से जान छुड़ाना आसान ना था। वो उल्लू एकदम मुस्तैद झोंपड़ी की छत पर बैठा रहता था, फिर दूसरा मुहाफिज दरवाजे के नज़दीक सर उठाए खड़ा रहता था कि मोहसिन ने सहरा की तरफ कदम उठाए और वो लगा उसके पीछे। एक बार उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो दिन की रोशनी के बजाय रात के अंधेरे में झोंपड़ी से निकलकर सहरा में गुम हो जाए। इस मंसूबे पर अमल करना आसान ना था क्योंकि उल्लू और सांप दोनों ही रात के अंधेरे में दूर तक देख सकते थे। आखिर बका कोई बेवकूफ़ मखलूक ना थी, उसने मोहसिन को सलाखों के पीछे ताले में बंद नहीं किया था। कोई 6 माह बाद तंग आकर मोहसिन राव ने बका की गिरफ्त से निकलने और इस अजियतनाक सूरत से बचने के लिए फरार की कोशिश की। उसने झोंपड़ी से निकलते ही तेज़ी से एक सीमत भागना शुरू कर दिया, लेकिन रेत पर भागना आसान काम तो ना था। उसके पैर रेत में धंस रहे थे, भागना दो भर हो रहा था। फिर जब उसने अपने शिकार को फरार होते हुए देखा तो वो एक चीख मारकर फड़फड़ाकर उड़ा और चंद सेकेंड में उसे जा लिया। उसने मोहसिन के चेहरे पर ऐसा पंजा मारा कि उसकी आँख जख्मी होते होते रह गई और उल्लू ने उसके रुखसारों को भी जख्मी कर दिया। उस दिन के बाद से उसने फरार होने का मंसूबा तर्क कर दिया। वो दरअसल अपनी सूरत बिगाड़ना नहीं चाहता था। ये और बात है कि उसकी सूरत खुद ब खुद बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसके चेहरे पर मुस्तकिल पीलाहट रहने लगी थी। दिन ब दिन उसकी सेहत खराब होती गई। शुरू में वो हफ्ते अशरे में खा पी कर अपनी जान बना लेता था, लेकिन फिर ये वक्त बढ़ता गया और वक्त के साथ उसकी सेहत की बहाली में गिरावट आने लगी। लेकिन बका ने एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद उसका पीछा ना छोड़ा। आज तक वो उसकी जान को आई हुई है, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। मोहसिन राव की इन 16-17 बरसों में जो हालत हो गई है, अगर तुम उसे इस वक्त देख लेती तो शायद बेहोश हो जाती। तुम्हें शदीद अजियत का सामना करना पड़ता, इसीलिए मैंने तुम्हें झोंपड़ी में दाखिल होने से रोक लिया था। मैं चाहता था कि तुम अपने भाई को देखने से पहले सारे हालात जान लो, ताकि तुम में मोहब्बत पैदा हो जाए और तुम उसकी सूरत देख सको। मेरा ख्याल है कि मैंने मोहसिन राव से मुतालिक हर वो चीज़ बता दी है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। फिर भी कहीं कोई तिश्नगी रह गई होगी तो सवाल कर सकती हो। यह कहकर काला चिराग खामोश हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। यह मौत की सी खामोशी थी। तानिया की आँखें आंसुओं से भरी हुई थीं। ऐसी अलमनाक कहानी सुनकर कौन सी बहन अपने आंसुओं को रोक सकती है। ये एक तवील दास्तान थी। अपने भाई की रुदात सुनते हुए वो बिल्कुल दम साधे बैठी रही थी। उसने कोई मुदाखिलत नहीं की थी। मुबादा दरमियान में सिलसिला टूट जाए, काले चिराग ने बहुत अच्छे अंदाज में मोहसिन की कहानी सुनाई थी। इतने अच्छे अंदाज में कि वो दम बखुद बैठी सुनती रही। कई जगह उसने अपने आंसू जब्त किए थे, लेकिन आखिर में वो जब्त शुदा आंसू अंदर ना रह सके, उबल कर बाहर आ गए थे।